NPO Radio 1. 3 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Donald Trump heeft opnieuw een aantal voorverkiezingen gewonnen. In de staten Missouri, Idaho en Michigan versloeg de oud-president zijn enige tegenstander Nikki Haley. Met de winst gaat Trump ver aan kop binnen de Republikeinse partij. Komende dinsdag is het Super Tuesday. Dan zijn in veel staten tegelijkertijd de voorverkiezingen. Onder meer in Californië en Texas. En met die voorverkiezingen bepalen Amerikanen de presidentskandidaat van hun partij. Bij de Democraten wordt president Biden zo goed als zeker de kandidaat. Het dodental door de Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Odessa is opgelopen naar 8. Bergers vonden onder de puinhopen het lichaam van een bewoner. Bij de aanval werd een appartementencomplex geraakt. Het gebouw is grotendeels verwoest. Onder de slachtoffers zijn ook nog een kind van 3 en een moeder met haar baby. Verder is er een onbekend aantal gewonden en worden er nog mensen vermist. In Duitsland is een Nederlandse motorrijder omgekomen bij een verkeersongeval. Dat gebeurde in Isselburg, vlak over de grens met de Achterhoek. Volgens de Duitse politie kwam de motorrijder in botsing met iemand in een scootmobiel die de provinciale weg wilde oversteken. Beide slachtoffers overleden ter plekke. De Britse zangeres Ray heeft 6 prijzen gewonnen bij de Brit Awards, de belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk. Ray won onder meer de award voor beste nieuwe artiest en artiest van het jaar. De zangeres scoorde in Nederland een hit met het nummer Prada. De Brit Award voor beste popact ging dit jaar naar Dua Lipa. Miley Cyrus won de prijs voor internationale song van het jaar. Het weer in het zuidwesten kan wat regen vallen. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 graden. Komende dag droog en zonnig met maximaal 15 graden. Alleen in het westen blijft het grijs met soms wat regen. Na het weekend meer zon, droog en zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Noua Sira van Sluis en Wafik Youssefi. Een heel goede nacht en welkom bij De Nacht is Zwart. Goed nieuws, want in 2023 steeg de levensverwachting opnieuw in Nederland. En met 3 maanden erbij staat de teller nu op 80,3 jaar voor mannen en 83,3 jaar voor vrouwen. Dat is mooi, maar roept tegelijkertijd ook veel vragen op. Om er maar een paar op te noemen. Bijvoorbeeld, hoe zit het met pensioenen? Of de druk op de zorg, hoe staat het daarmee? Vannacht staat in het teken van een andere vraag. Het hiernamaals, de andere kant, aan gene zijde. Of, zoals wij hem allemaal kennen, de dood. Ja, want hoe je het ook wendt of keert, de dood staat ons allemaal te wachten. En hoewel het einde hetzelfde is, is er genoeg wat er tijdens het leven bij komt kijken. Wat heb jij bijvoorbeeld al een uitvaartverzekering? En wanneer kies je voor een begrafenis of voor een crematie? En waarom kiezen moslims nou ervoor om 250 kilometer van huis begraven te worden in plaats van in hun eigen woonplaats? Hierover gaan wij straks bellen met Hamed Amrino van Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland. En de vraag ter vragen, is de dood een taboe? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. En hierover gaan we straks een uur lang in gesprek met Annette Born. Zij schreef het boek Waarheen Waarvoor over de uitvaartbranche en hoe het is om erin te werken. Een voor velen onzichtbare wereld die hiermee zichtbaarder wordt. Met al het mooie en gruwelijke details van die. Je luistert naar De Nacht is Zwart. Welkom bij Omroep Zwart. Maar allereerst trappen we deze nacht af met de term medisch toerisme. Dit is een snel groeiende miljardenbusiness. Landen zoals Turkije, Portugal en andere Zuid-Amerikaanse landen zijn populair voor medische toeristen. Jaarlijks gaan er maar naar Turkije zo'n 2 miljoen toeristen om haartransplantaties, borstimplantaties, nieuw gebit en een BBL, ook wel Brazilian butt lift, genoemd te nemen. Maar plastische chirurgen zien steeds meer patiënten met ernstige complicaties, verminkingen en soms blijvend letsel als gevolg van cosmetische behandelingen in het buitenland. Ook heeft het OFVG ziekenhuis in Amsterdam laten weten dat er bijna 80 patiënten in de afgelopen 2,5 jaar binnen zijn gekomen met ernstige complicaties na een buitenlandse cosmetische ingreep. Uit onderzoek onder overleden patiënten bleek waarschijnlijk dat vetweefsel te diep was geïnjecteerd, waardoor het in de bloedbaan terechtkwam en resulteerde in vetpropjes, wat genaamd embolieën, in het hart en de longen veroorzaakte. Ja, het platform Wie Mooi Wil Zijn informeert consumenten over behandelingen, maar waarschuwt tegelijkertijd ook voor de mogelijke gevaren. Wie Mooi Wil Zijn hoopt de branche scherp te houden en de consument goed geïnformeerd te houden. En deze nacht spreken wij hierover met Sietske Atsma. Dat is de oprichter en vertrouwenspersoon van Wie Mooi Wil Zijn. Ook is ze lid van de expertisegroep Cosmetische Ingrepen. Goedenacht, Sietske. Kan je ons misschien een korte uitleg geven van wat de term medisch toerisme nou precies inhoudt? Met medisch toerisme wordt bedoeld dat mensen naar het buitenland reizen om medische zorg te ondergaan. Dus dat kan cosmetisch zijn, maar dat kunnen ook allerlei andere soorten operaties zijn natuurlijk. En de reden om dat te doen is vaak omdat het in het buitenland goedkoper kan. Soms ook omdat er bepaalde specialismen in het buitenland is wat we hier niet in Nederland zouden hebben. Dat kan soms ook nog reden zijn. Maar over het algemeen zijn mensen gemotiveerd om te reizen voor een operatie als dat goedkoper is. Ja, en welke specifieke problemen kunnen zich voordoen tijdens of na zo'n cosmetische ingreep in het buitenland? Ja, allerlei problemen natuurlijk. Je hebt tijdens een operatie de algemene operatierisico's, zoals nabloedingen, et cetera. En na een ingreep, afhankelijk van de ingreep die je hebt uit laten voeren, zijn er natuurlijk ook weer risico's aan verbonden. In Nederland zijn we vrij conservatief. Dat betekent dat we bij bepaalde indicaties dat er niet wordt geopereerd, bij een bepaalde BMI bijvoorbeeld, lichaamsgewicht. Er wordt ook een maximaal aantal liter vet weggehaald bij liposuctie. En er worden niet heel veel grote ingrepen gecombineerd, zoals vaak in het buitenland je dat wel ziet, zoals een borstoperatie en een liposuctie en een Brazilian butt lift. Je kunt je voorstellen als je dat soort grote operaties tegelijkertijd uit laat voeren, dat je nog groter risico hebt op complicaties. De kans op overlijden bestaat natuurlijk en gebeurt helaas ook vaak. Vooral bij de Brazilian butt lift is het risico om te overlijden 1 op de 3000. Dus dat is echt heel hoog. De problemen die er daarna zijn, kunnen zijn dat het resultaat tegenvalt of dat je een complicatie hebt. En dan gaat het vaak over het afsterven van weefsel, ongelijke resultaten, et cetera. Ja, dus veel problemen kunnen er ontstaan, zeker. Ja, erg risicovol, Sietske. Wat zijn enkele van de opties voor hersteloperaties en reconstructieve chirurgie na mislukte ingreep in het buitenland? Ja, de opties. Als je een complicatie hebt of je bent niet tevreden met het herstel, kun je natuurlijk altijd naar een plastisch chirurg gaan hier in Nederland en vragen of die bereid is om je te helpen. En dan hangt het een beetje van de situatie af of je in aanmerking komt voor vergoede zorg, dus verzekerde zorg. Als je echt een acute complicatie hebt en medische hulp nodig hebt, natuurlijk wel. Maar als het gaat om een resultaat wat je niet mooi vindt, zul je dat zelf weer moeten bekostigen. Reconstructief geldt hetzelfde verhaal voor eigenlijk. Dus je zal in eerste instantie naar je huisarts moeten gaan. Je moet laten doorverwijzen naar het ziekenhuis, naar een plastisch chirurg. Die kan dan beoordelen of je mogelijk voor vergoeding in aanmerking komt. En anders zul je altijd bij een plastisch chirurg in een privékliniek moeten aankloppen. En dan betaal je het dus zelf. En om hoeveel mislukte ingrepen gaat het per jaar? En wat gaat er dan het meest mis? Ja, jammer genoeg is daar geen data van. Dat komt natuurlijk omdat niet iedereen met een complicatie zich meldt. Er is bij de beroepsvereniging van de plastisch chirurgen is er wel, geloof ik, iemand die dat bijhoudt. Maar dat gaat dan natuurlijk alleen om de mensen die zich bij een plastisch chirurg melden. We hebben natuurlijk geen gegevens van huisartsen of van de eerste hulp. Dus we zijn er wel mee bezig met de expertisegroep cosmetische ingrepen om te kijken of we dat wellicht kunnen organiseren. Dus een centraal meldpunt waarbij mensen met problemen uit het die ze meenemen uit het buitenland zich kunnen melden om ook wat beter inzicht te krijgen. Maar het gaat in ieder geval wel over een groot aantal patiënten. Ja, nou, dankjewel Sietske Atsma van Wie Mooi Wil Zijn. En heb je zelf een mislukte ingreep gehad en zit je met je handen in het haar, dan kan je bij deze organisatie terecht. En mocht je een plastische ingreep willen ondergaan, verdiep je dan alsjeblieft eerst goed in de risico's en plekken waar het meest veilig is. Straks gaan we in gesprek met Hamed Amrino van de Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaats in Nederland. Maar nu eerst gaan we luisteren naar Buttons van Steve Lacy. Steve Lacy met Buttons. Yes. Ben jij fan nou, Asira, Steve Lacy? Ik ken niet zoveel van zijn muziek, moet ik zeggen. Ga je nu naar hem luisteren? Ja, je hebt me wel een beetje warm gemaakt. Beetje overtuigd, toch? We gaan het hebben over de dood. En bij de dood hoort ook de rouw. En iedereen rouwt op zijn of haar eigen manier. Dat spreekt voor zich. Maar ook je religie en je cultuur kan een rol spelen in hoe je het verlies van een dierbare verwerkt. En als de moslims aankomt en als ze overlijden, dan moet dat volgens de regels van de islam moeten ze worden begraven. Sinds de coronacrisis is er meer vraag vanuit de moslimgemeenschap naar islamitische begraafplaatsen. Alleen het probleem is dat het moeilijk is om een stuk land te vinden om dit te realiseren. Organisatie Bibin is het gelukt om een tweede locatie te openen in Tiel. Vannacht hebben wij voorzitter Hamed Amrino van Bibin aan de lijn. Goedenacht, Hamed. Hi, goedenacht. Hi, fijn dat je er bent. Kan je ons uitleggen wat Bibin is en wat jullie doen? Bibin is een, dat staat voor bijzondere islamitische begraafplaats in Nederland. Wij proberen dus in Nederland islamitische begraafplaatsen te realiseren. En voor mensen die dat misschien niet weten, wat is het verschil tussen een misschien een gewone begraafplaats, hoe we dat nu hier kennen, en een islamitische begraafplaats? Een islamitische begraafplaats is heel sober. Zonder de grote monumenten zoals we dat hier in Nederland kennen. Iedere begraafplaats is hetzelfde. Het ziet er hetzelfde uit. Klein monumentje met een mooi landschap. En de mensen worden begraven richting Mekka, met een gezicht richting Mekka. Ze liggen dus op hun zij richting Mekka. En er wordt nooit geruimd. Dat wil zeggen, dus op het moment dat je begraven ligt, dus dat je dan altijd daar blijft liggen. Ja, en dat gebeurt dus bij, want ik weet dat gemeentes, hè, die beheren ook begraafplaatsen. Daar wordt dat dan wel gedaan, dat het graf geruimd wordt op een gegeven moment? Ja, je gaat een soort contract dan met de gemeente. En dan is het voor bepaalde tijden. Het kan zijn voor 10 jaar, het kan zijn voor 25 jaar. Ja. En dan wordt er na die periode wordt dus de nabestaanden gebeld, gemaild. Of ze het willen verlengen. Ja. Maar vaak is het zo dus dat de nabestaanden dus daar het geld niet voor hebben. Ja, dan wordt er geruimd. Of wat ook vaak voorkomt, omdat tegenwoordig bijna niemand huistelefoons hebben. Maar alleen maar mobiele telefoons. En ze veranderen vaak van telefoonnummer. Dat ze niet te bereiken zijn. Waardoor de mensen dan toch nog geruimd worden. Terwijl eigenlijk de nabestaanden dat niet wensten. Ja, toen ik hierover had gelezen, zag ik dat jullie voor de totstandkoming van deze begraafplaats wel samenwerken met de gemeente Tiel. Klopt dat? Het is eigenlijk een samenwerking met Moskee El Hassani. Het is voor een kerkgenootschap is het makkelijker als je met een professionele organisatie werkt als wij. Want wij hebben de kennis, de know-how en de ervaring om een begraafplaats te beheren, te onderhouden en te exploiteren. Want op het moment dus dat, en dat is het probleem hier in Nederland, er zijn heel veel moskeeën die een aanvraag indoen. Maar de gemeente die zegt dan van ja, oké, maar jullie hebben helemaal geen ervaring. Het is geen slagerij of een winkel, hè, die gaat openen. Je moet wel ervaring hebben. Waardoor de gemeente dan eigenlijk heel moeilijk doet en eigenlijk een beetje afhoudt. Ja, en wat ik me dan afvraag, want er zijn veel moslims in Nederland. Hoe gaan we die allemaal een plek geven op een begraafplaats die inderdaad niet geruimd mag worden? Ja, dus die in principe voor eeuwig blijft. Ja, nou eigenlijk, ik heb er een brief over geschreven naar Den Haag. En uitgelegd van hoe makkelijk het eigenlijk zou zijn, dus het probleem op te lossen. Steeds meer Nederlanders, dat is al, volgens mij is het al 30, 40 jaar een trend, die laten zich cremeren. Alle openbare begraafplaatsen hier in Nederland, die worden niet steeds voller, maar steeds leger. Ja. En het zijn hele grote ruimtes. En die worden nog steeds onderhouden met belastinggeld. Dat kost hartstikke veel geld. En het levert geen geld op. En wij zeggen dan van, verkoop dan die ruimtes dan aan ons. En wij doen de onderhoud en wij doen dan het beheer. Dus het scheelt jullie heel veel geld. Met dat geld kunnen jullie bijvoorbeeld de armoede bestrijden. Ja, nou, maar dat lijkt me dat proces ook wel een beetje. Ja, je zei net al dat de gemeente daar natuurlijk ook zijn eigen vraagtekens bij zet. Maar het aantal islamitische begraafplaatsen wat ik zelf ken, ik heb recent een begrafenis meegemaakt, die ook echt de garantie tot eeuwige grafrust geven, dat is echt op één hand te tellen volgens mij, toch, in Nederland? Ja, inderdaad. Van ja, waar komt dat door? Moslims zitten hier al, weet je, moslims zitten hier toch al jaren? De dood is niet iets wat van, laten we zeggen, een paar jaar is of zo. Dus waarom zijn het inmiddels niet 10 bijvoorbeeld of 11? Nou, dat komt omdat de meeste moslims eigenlijk er nooit bij stil hebben gestaan. En niet het besef hadden. En ook een taboe was om over de dood te praten. Waardoor er eigenlijk nooit initiatieven waren om een islamitische begraafplaats te realiseren. Omdat het eigenlijk heel gewoon was om bij de dood van een persoon om gerepatrieerd te worden. Ja. Maar sinds de corona, ja, zijn de mensen eigenlijk een beetje wakker geworden en tot besef gekomen van nu moeten wij... verplicht hier in Nederland begraven worden. Dus het was eigenlijk meer een verplichting, omdat je niet gerepatrieerd kon worden. En nu merken de mensen hoe fijn het is op het moment dus dat je iemand begraaft, dat je dan op ieder moment wanneer je wil, je geliefdes kan bezoeken op een begraafplaats. Ja. En dat groeit. En dat is gewoon heel erg gaan groeien. Ja. En dit is ook zo bij islamitische begrafenissen, of in ieder geval als iemand sterft, dat dat binnen 24 of 48 uur gebeurt. Ja, zo snel mogelijk. Zijn er nog andere dingen die anders zijn dan wij vanuit de Nederlandse cultuur kennen? Even kijken hoor. Ja, het is, bij ons is het zo, dus inderdaad, binnen 24 uur, binnen 36 uur. Men zegt dus op het moment dat iemand is overleden en nog niet is begraven, dat hij eigenlijk een beetje aan het lijden is. En dus vandaar dus dat we zo snel mogelijk, net als de Joden trouwens, die hebben dat ook, binnen 24 uur, 36 uur. Daarnaast is het zo dus, als iemand overlijdt, moet die gewassen worden, een islamitische wassing. Die wordt dan gewikkeld in een lijkwade. Men moet met die overledene naar de moskee voor een dodengebed. En daarna zo snel mogelijk begraven worden. Dus dit zijn eigenlijk de rituelen. Ja, ja, dat is, wat ik net zeg, ik heb het recent meegemaakt. Het gaat echt zo verschrikkelijk snel. Het is echt bizar van begin tot eind. Gaan naar de moskee tot aan naar de begraafplaats gaan. Het is echt waanzinnig als je erover nadenkt. Ja, nee, inderdaad, ja. Dus de rouwproces is dan eigenlijk ook heel erg kort. Het is, ik zelf, heel persoonlijk, vind dat ook wel eigenlijk best wel fijn. Want op het moment dat iemand overlijdt en nog niet begraven is, ja, dan is het toch, ja, dan is hij wel overleden, maar hij is wel bij je. Ja. Je kan er dan nog niet echt afscheid van nemen. Wat eigenlijk wel zou moeten, want ja, hij is overleden. Ja. Dus aan de ene kant vind ik het, persoonlijk vind ik dat wel goed. Ja, ik wil het even met je hebben over de reacties. Want ik weet dat, het is iets heel anders hoor, maar een tijdje geleden lagen er plannen om wellicht een islamitische school te openen in het Westland. En daar waren mensen niet al te blij mee. Wat is de reactie van de Tielenaren zelf op de komst van deze begraafplaats? Ja, het is eigenlijk meer dus dat de media dat denkt. Ik kan me herinneren dus dat wij in Zuid-Laren, de Zuid-Laren ligt helemaal in Groningen. Mm-hmm. Dus dat ik heel veel dezelfde vraag kreeg zoals u mij nu die stelt. En ik was heel eerlijk gezegd daar eigenlijk ook wel een beetje bezorgd over. Maar wij hebben daar gewoon ervoor gezorgd. Dus dat we de buren hebben benaderd. We hebben ze bezocht. We hebben ze bloemen gestuurd. Mededeling gestuurd. En de Telegraaf. Je weet hoe de Telegraaf is. Die was er ook. Die heeft er een journalist op pad gestuurd. Die heeft me gebeld, heeft ook een stuk erover geschreven. En dat stuk was gewoon heel erg positief. De mensen die reageerden van, ja, maar moslims verdienen toch ook een begraafplek? Het is toch heel normaal? Ja. En toen zeiden ze, ja, maar waarom dan hier? En toen zeiden de mensen van, ja, je hebt toch overal moslims? Ja. Dus de reacties waren gewoon heel erg positief. En dit maken we nu ook mee in Tiel. We hebben een aanvraag ingediend. Iedereen kon erop inschrijven. En die konden klagen als ze er tegen waren. Maar het was gewoon 0,0%, 0,0 mensen. Niemand die zich gemeld heeft. Ja, ja. En heeft dat te maken, denk je, ook met het feit dat het toch om de dood gaat? Weet je, dat is toch een precair thema. Dat je iedereen begrijpt het in dat opzicht wel? Nou, ik denk dus dat er veel meer gewoon geframed wordt. Het is juist de media, ja, die dat steeds naar buiten brengt. Waardoor de mensen dat lezen en denken van ja, dat zal zo wel zijn. Maar ik merk dat totaal niet. Wij, Bibim, merken dat totaal niet. In Tiel hebben we dat ook totaal niet meegemaakt. Nee. Nou, wat fijn om te horen. Dan zijn er nog, want er zijn natuurlijk weinig vrije stukken land in Nederland beschikbaar. Dus dat is wellicht een uitdaging ook voor jullie om meer islamitische begraafplaatsen te maken. Wat zijn andere dingen waar jullie geconfronteerd mee worden of waar de begraafplaats aan moet voldoen om geschikt te zijn? Ja. Ja, het heeft te maken dus met parkeerplaatsen. Bij islamitische diensten komen best wel veel mensen op af. De hoogte, dus het grondwater. Dus vaak is het zo dus dat je grond moet ophogen. In Tiel is het ook zo dus dat je het grond moet ophogen. Ja. Dus en voor de rest eigenlijk niet, niks. Maar ja, nogmaals, wat ik net al zei. Het probleem kan heel snel opgelost worden als wij gewoon een stuk grond kunnen opkopen die toch niet gebruikt wordt op algemene begraafplaatsen. Ja, ja. Nou ja, Nederland is in dat opzicht natuurlijk altijd een land van schaarste geweest. En En we moeten het inderdaad doen sowieso als het gaat om bestemmingsplan of wat dan ook met ruimtegebrek. Hoeveel tijd ging er overheen voordat dit echt een ding werd? Ja, maar kijk, ik val in de herhaling. Maar over het ruimtegebrek. De begraafplaatsen zijn er al. Dus wij vragen niet om extra stukken grond. Wij zeggen gewoon heel simpel. Ja, de bestaande plaatsen. Ja, maar is dat in de uitvoering voor de gemeente zo simpel? Van ach, weet je, we gebruiken dit niet. Dus het zou in potentie naar jullie kunnen? Ja, zeker. Dat is totaal geen probleem. Want de algemene begraafplaatsen zijn, vooral in de Randstad, zijn best wel groot. Ja. En er zijn gigantische grote stukken grond wat totaal niet gebruikt wordt. En daar heb ik het over meer dan de helft van de bestaande begraafplaatsen. Ik zeg het verkeerd. Dus als je een algemene begraafplaats hebt, is meer dan de helft is al leeg. Ja. Dus eigenlijk komt het feit dat mensen steeds meer laten cremeren, dat komt jullie gewoon goed uit. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, zeg ik maar de ondertoon, hoor. Nee, eens. Ik vraag me dan ook af, want vaak als je in Nederland iemand begraaft, dan moet je ook beslissen, wil ik het voor 20 jaar, voor 30 jaar of dan? En dan betaal je eigenlijk daarvoor. Mm-hmm. Is het dan bij jullie dat je ook eigenlijk altijd blijft betalen voor die plek? Nee, wij zijn een non-profit organisatie. Wij krijgen heel veel donaties. We doen ook heel veel aan inzameling. We zijn nu ook bezig met een hele grote inzameling voor in Tiel. En wij zorgen ervoor dus op het moment dus dat iemand een plek heeft gekocht, dat ze daarna nooit meer hoeven te betalen. Op het moment dus dat wij in geldnood zitten, we doen een oproep, hebben we binnen no time hebben we het geld binnen. Ja, hey, Hamed, je liet net het magische woord vallen, het woord taboe. En dan kijk ik even naar Nawasira. Is de dood voor jou een taboe? Nee, zeker niet. Wij praten er juist heel veel over. En jij nou, Asira? Wat vind jij? Voor mij ook niet echt, nee. Nou, we hebben dus deze vraag op onze social media hebben wij gesteld aan onze volgers. En van de paar honderd reacties die we binnen hebben gekregen, zegt het merendeel, nee, het is voor ons inderdaad geen taboe. Wat is volgens jou de reden dat het dan in islamitische kringen wel een taboe is? Ja, het is. Ik ben zelf 57 jaar en bij ons was het ook eigenlijk altijd een taboe. Ik kan me herinneren dus dat ik het met mijn moeder een keer wilde gaan bespreken. Nou, ik had nog geen twee zinnen uitgesproken en ik zag dat ze aan het tranen was. Er werd daarna nooit meer erover gesproken. En als ik dan in mijn kennissenkring erover sprak, want ik ben nu, wat ik net al zei, vanaf 2004 bezig met Biben. Mm-hmm. Dan is het zo dus dat niemand er eigenlijk erover wilde praten. Dus nee. Ik merkte gewoon heel erg dus dat de mensen er niet over wilden praten. Ja. Nou spreek ik uit eigen ervaring. Ik ben zelf moslim en ik weet dat in de islam is de dood een integraal begrip. Dus dat staat een beetje haaks op elkaar, toch? Het feit dat het een taboe is, maar tegelijkertijd is het zo'n groot begrip in het geloof zelf. Ja, dat is de onwetendheid van de meeste moslims. Maar wat je nu hebt is dus dat de jeugd en deze generatie meer onderlegd is, meer onderbouwd is, hoger opgeleid is, zich meer verdiepen in de islam en weten dus dat je er juist over moet praten en dat het geen taboe moet zijn. Want ja, je gaat dood en je moet weten wat er allemaal bij komt kijken bij de dood. Ja, en is het nou zo dat het feit dat deze begraafplaats er komt, dat ook bijdraagt aan het doorbreken van dat taboe? Omdat het juist zichtbaarder wordt? Ja, zeker. Want in Tiel heb je best wel een oudere generatie. We merken dus daar in Tiel, dus juist die de oudere generatie, er heel erg blij mee is dat de begraafplaats er komt. En we merken ook dus dat daar ook veel meer over wordt gesproken. En dat die generatie juist nu ook overweegt om hier in Tiel begraven te worden. Ja, ze hoeven niet meer de reis af te leggen naar de herkomst van. Nou, een land van herkomst inderdaad. In de tijd van de corona hebben we dus ontzettend veel mensen verloren. Of het nou Nederlanders zijn of moslims. Ja, maar ook dus heel veel moslims. Dus er zijn heel veel mensen die nu iemand hier in Nederland hebben begraven. Ja, en die ze nu ook kunnen bezoeken. En je ziet dan hoe fijn ze dat vinden. Ja, dat ze naar de begraafplaats kunnen. Want ik ben Ik ben best wel vaak op onze begraafplaats in Zuid-Laren. En als ik dan zie hoe de mensen daar binnenkomen, hoe blij ze zijn. Ja, ook ondanks dat ze naar hun doden komen. Ja, dus dat ze hun geliefde kunnen bezoeken. Ja, dat doet wat met me. Ja, ik ben laatst net in Arnhem geweest. Nou, dat is inderdaad. Je proeft er niet echt verdriet. Het is echt een gevoel van rust die je er toch tegenkomt. Ook in de mensen die je langs je heen ziet lopen en hun geliefde ziet bezoeken en zo. Ja, en dat is voor ons eigenlijk wel best wel nieuw. Want wij hadden hier geen begraafplaatsen. En nu begint het geleidelijk te groeien. Ja, dus dan krijgen wij ook het gevoel wat de Nederlanders ook voelen. Op het moment dus dat zij heel makkelijk naar een begraafplaats kunnen gaan om hun geliefde te bezoeken. Ja. En dan in ieder geval die tijd van 24 of 36 uur, behalve het begraven zelf, is er dan ook nog een bepaald soort ceremonie daarvoor? Of ja. Andere rituelen, je noemde net naar de moskee gaan, het inwikkelen. Is er ook nog een soort gezamenlijk met de familie en naasten wat er wordt gedaan? Nee, eigenlijk niet. Er wordt wel wat gedaan bij sommigen. Dus eigenlijk is het meer cultuur. Maar als je het islamitisch gezien is dat niet zo. Het enige wat eigenlijk islamitisch gedaan kan worden... is dat je inderdaad met de familie bij elkaar zit. En dat je dan de Koran gaat citeren. En zoveel mogelijk gebeden verricht. Wij noemen dat doa. Ja, hey, en als laatste, Hamed, wij gaan straks om 4 uur gaan we spreken met Annette Born. Zij heeft een boek geschreven over het werken in de uitvaartbranche. Wat is voor jou het mooiste aan het werk wat je doet en het realiseren van dit alles? Het is toch de dood? Het is voor velen eng, voor anderen is het geen taboe. Voor anderen doet het emotioneel gewoon veel. Wat doet het voor jou om hieraan bij te dragen? Als ik die mensen zie en tegenkom die hier iemand hebben begraven, dus op onze begraafplaats, daar hou ik het niet te lang vol. Daar hou ik het niet te lang droog. De complimenten die we krijgen, de dankbaarheid die ze tonen, en daar doe ik het voor. Ja, nou dankjewel Hamed Amrino van Stichting Bijzondere Islamitische Begraafplaatsen in Nederland, oftewel Bibin. En mocht je meer informatie erover willen, kijk dan op hun website www.bibin.nl. Hamed, dankjewel. Dankjewel. Ja, straks gaan we in gesprek, ik zei het al, met Annette Born. Zij heeft gisteren het boek Waarheen Waarvoor gelanceerd, waarin zij de uitvaartbranche tot in de diepste verkende. Maar we gaan zometeen eerst luisteren naar een aflevering van de podcastserie Rouwrituelen, met deze aflevering over China. En of je nou religieus bent of niet, toch richt iedereen zich in moeilijke of wanhopige momenten tot een hogere macht. Hier is Leo and Friday met I Pray. It's a blood.

En hij heel verdrietig was omdat hij de geest van zijn moeder zag, maar zag dat de geest van zijn moeder heel erg honger had, maar kon natuurlijk niet eten van de offers die hij daar had neergelegd, zoals fruit of iets dergelijks, maar door wierook te verbranden. En dat was dan wel het eten voor de geest van zijn moeder. Dus dat is het verhaal wat ik ooit van heb gehoord. En ergens vind ik dat wel heel mooi, omdat je daar een beetje aan kan vasthouden door, in plaats van dat je alleen met de drie stokjes wierook daar gaat bidden en offeren, zeg maar. Dus dat is een verhaal die ik eigenlijk altijd wel heel mooi vind om te vertellen. Ja. Maar of dat echt zo is, ja, ja. Dat durf ik ook niet te zeggen. Nee, en maar je noemde ook het offeren. Ja. Ja, nou, wat je veel doet is het offeren van het eten waar de overledene graag van hield. Ik weet bij mijn vader dat daar een blikje bier werd neergezet. En als ik nu het urnentuintje van mijn vader bezoek, neem ik eigenlijk ook altijd wel een blikje bier mee. Gewoon omdat hij dat eigenlijk altijd heel erg lekker vond. Maar zet je hem dan gewoon neer? Erbij, of wij schenken ze ook vaak wel een beetje om de urn heen. En vaak ook wel veel fruit. Mandarijnen, dat is toch ook wel een beetje het fruit wat geluk brengt. En dat zet je daar dan ook neer. Ja. Mooi. En even terug naar de dag daar. Jullie sloten het af, zeg maar. Je zei, er kwam iemand anders die een ceremonie leidt, die haar lichaam ook meenam. Ja, dus er komt de kist naar buiten gereden. Mm-hmm. Dat is dan de tweede dag. Want de eerste dag, want dat gebeurt allemaal tweede dag. Dus de eerste dag komen alle genodigden. En de volgende dag kan ook nog tot in de middag. En daarna werd het afgesloten. En ben je er dan zelf, was jij daar zelf de hele dag bij, of de hele tijd bij? Ja, ik was de hele dag bij, volgens mij van 4 tot 10. En daarna werd afgesloten. Vroeger was het volgens mij 24 uur lang. Ja. Maar tegenwoordig, vanwege omdat altijd iemand moest zijn, doen ze het niet meer. Ja. Dus de volgende dag gingen we weer met z'n allen erheen. En toen werd het in de middag afgerond, zeg maar. En wordt er ook gesproken of zijn er verhalen? Of? Nou, dus er komt een soort van ceremoniemeester die dan haar kist wordt naar buiten gereden. En toen onze familie kon een rondje om de kist heen lopen. Het is gewoon de laatste afscheid dan. En daarna werd de kist gesloten. En volgens mij weet ik nog dat hij dan zei van ja, dat ze dan mee moest gaan. Vertrekken en met hem mee moest gaan. Want het is ook belangrijk dat de ziel ook weet dat hij mee moet gaan. Want anders blijft ze hangen ergens. Dat is een soort van verdwaalde zielen, noem je dat volgens mij. Het is gewoon ook een bepaalde ritueel wat er dan gebeurt. En je moeder is toen meegegaan naar Nederland. Jullie hebben haar hier uiteindelijk begraven, toch? Ja, klopt. Ja. Ja, je hoorde een stukje van de podcast Rouwrituelen en dan specifiek over China. Als je meer wil horen, dit afluisteren of andere afleveringen, kan je dat doen op alle podcastplatformen. En dit ging natuurlijk over China, maar we hebben er ook een over Nederland, Suriname, Iran en Nigeria. En Turkije, om niet te vergeten. Ja, wat een uiteenlopendheid, hè? Ja, we hadden het net omgang over met de dood. Islamitische begraafplaatsen. Uh-huh. Of ik, jij zei al, jij bent er onlangs geweest. Ja, onlangs geweest en onlangs een dierbare moeten begraven. En dat is mijn eigen eerste ervaring met de dood. In ieder geval dat hij zo dichtbij komt. En Hamid had het al over het feit dat, en jij ook, dat het vrij snel moet gebeuren. Hè? Dat het zien van het overlijden van de overledene tot aan de begrafenis zelf. En ik zei het in het gesprek ook al, maar zo'n dag dat flitst aan je voorbij. Dat is waanzinnig. Maar het lijkt me juist, Hamid zei van dat het eigenlijk heel fijn is om dat meteen te kunnen doen. Maar mij lijkt het ook stressvol en dat je bijna geen tijd hebt om te beseffen dat dit gebeurd is. Ja, nou ja, dat, voor mij is de verwerking is echt daarna begonnen. Hè. Ik heb er ook wel vrede mee. Of tenminste, ik vind het fijn wetende dat, maar dat is ook vanuit religieus oogpunt, dat mijn dierbare dan eindelijk de rust gevonden heeft. Ik zou er, even heel plat gezegd, ik zou er niet prettig bij hebben gevoeld als ik wist dat diegene nog 3 dagen in de vriezer zat, met alle respect. Dus nee. Het is echt een gevoelsmatig. Ja, absoluut, ja. Zeker. Dat, want dat komt natuurlijk ook deels uit dat in warme landen je een lichaam niet lang kan bewaren. Nee, inderdaad. Dat, Hamid noemde ook wat andere redenen, maar dat dit ook zeker meespeelt waardoor dit ontstaan is. Heb jij over je eigen dood nagedacht? Ja, ik heb niet zo heel erg sterke voorkeuren. Sommige mensen willen graag begraven worden of gecremeerd. Ik denk wat mijn naasten het fijnst zouden vinden om daarin troost te vinden. Ja, laat je dat los? Ja, ik kan dat heel goed los. Voor nu dan, hè? Misschien als het dichterbij, als het voelt dat het dichterbij komt anders. Maar... Ja. Want het blijkt uit onderzoek dat het steeds populairder wordt om je eigen uitvaart zelf te regelen. En wat interessant daarin is dat mensen, zoals Hamid ook zei, steeds meer voor een crematie kiezen. Leeft dat sentiment ook een beetje bij jou of niet? Niet per se. Nee. Ik denk dat mensen vooral heel benieuwd zijn naar wat mensen over hun zouden zeggen, hè, op hun begrafenis. Ja. Dat ze dat soms al van tevoren... Ja, bij jou alleen maar louter goede dingen, toch? Nou, dat weet je nooit, hè? Compleet beeld. Kan niet alleen maar goed zijn. Ja, nou ja, je hebt gelukkig hopelijk nog heel wat jaren te gaan. Hè, dat is in ieder geval de verwachting. Wij gaan zo meteen luisteren naar het nieuws van 4 uur. En daarna gaan we verder praten over de dood. En dat gaan we doen met Annette Born, die bij ons live in de studio aanwezig is. Zij is schrijver en spreker bij uitvaarten. En ook is ze coach en werkte ze als gastvrouw in een groot rouwcentrum. In haar nieuwe boek, Waarheen, Waarvoor, krijgen zij en haar collega's die zo onzicht mogelijk hun werk doen een gezicht. Dus blijf vooral luisteren en tot zo. We zien elkaar bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 4 uur, Jelle Seubering met het NOS-journaal. Tienduizenden Amerikanen in Californië en Nevada zitten zonder stroom door een hevige sneeuwstorm. Vooral hooggelegen gebieden zijn zwaar getroffen. Op sommige plekken werden windsnelheden van 300 km per uur gemeten. In het bergachtige gebied tussen de twee staten is tot 3 meter sneeuw gevallen. Volgende week wordt er opnieuw sneeuw verwacht in de VS. Donald Trump heeft opnieuw een aantal voorverkiezingen gewonnen. In de staten Missouri, Idaho en Michigan versloeg de oud-president zijn enige tegenstander Nikki Haley. Met de winst gaat Trump ver aan kop binnen de Republikeinse partij. Komende dinsdag is het Super Tuesday. Dan zijn in veel staten tegelijkertijd de voorverkiezingen, onder meer in Californië en Texas. Met de voorverkiezingen bepalen Amerikanen de presidentskandidaat van hun partij. President Biden wordt zo goed als zeker de kandidaat voor de Democraten. Het dodental door de Russische droneaanval op de Oekraïnse stad Odessa is opgelopen naar 8. Bergers vonden onder de puinhopen het lichaam van een bewoner. Bij de aanval werd een appartementencomplex geraakt en grotendeels verwoest. Er worden nog bewoners vermist. De Britse zangeres Ray heeft 6 prijzen gewonnen bij de Brit Awards, de belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk. Ray won onder meer de award voor beste nieuwe artiest en artiest van het jaar. De zangeres scoorde in Nederland een hit met het nummer Prada. De Brit Award voor beste popact ging dit jaar naar Dua Lipa. Miley Cyrus won de prijs voor internationale song van het jaar met het nummer Flowers. Femke Bol heeft haar eigen wereldrecord verbroken. Op de WK Indoor Atletiek won ze op de 400 meter. Met 49,17 was ze 700ste sneller dan haar vorige record. Bijna een seconde later werd Lieke Klaver tweede. Het weer. In het zuidwesten kan het wat regen vallen. Vannacht daalt de temperatuur naar 6 graden. Komende dag begint droog en zonnig met maximaal 15 graden. Alleen in het westen blijft het grijs met soms wat regen. Na het weekend meer zon, droog en zacht. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Noua Sira van Sluis en Wafik Youssefi. Ja, we gaan het weer hebben over de dood. Voor de een de normaalste zaak van de wereld en voor de ander het grootste taboe des levens. Maar niet voor onze Instagram-volgers, want van de ongeveer 300 reacties die we hebben gekregen op de vraag of de dood een taboe is, gaf bijna 85% aan dat dat niet zo is. En voor onze uurgast van vandaag is de dood ook evenmin een taboe. We gaan namelijk praten met Annette Born. Zij schreef het boek Waarheen, Waarvoor, over alles wat met de uitvaartbranche te maken heeft. En het is een doorgaans onzichtbare wereld waar het mooiste en helaas ook het meest gruwelijke soms langskomt. Of nou ja, soms heel vaak. Daar gaan we het zo allemaal over hebben. Ja, welkom Annette. Dank je wel. Heel fijn dat je hier in de nacht bij ons wilde aansluiten. De nacht is van mij. De nacht is van jou, ja. Mooi. Nou, om jou nog beter te leren kennen in deze nacht die van jou is, beginnen we altijd met een rondje speeddaten. Oké. Van 1 minuut. Dat valt mee. Wafik en ik gaan om en om stellingen, vragen op je afvuren. En aan jou de taak om zo snel mogelijk te antwoorden. Kom maar op. Ja? Oké, start de timer. Waar leef jij voor? Primair voor mijn gezin. Een uitbundige begrafenis of ingetogen? Ingetogen. Koffie of thee? Koffie. Waar word je blij van? Pannengezin. En mijn poezen. Begrafenis of crematie? Begrafenis. Welk seizoen is je lievelingsseizoen? Voorjaar. Voor wie zou je een standbeeld willen oprichten? Voor mijn man. Hoe omschrijven je vrienden jou? Vrolijk, optimistisch en betrouwbaar. Op een schaal van 1 tot 10, hoe belangrijk is het geloof als het gaat om de dood? Ik neig steeds hoger. Ik denk nu een 6,5. Wat hoop je dat jouw geliefde tegen je gaat zeggen op je begrafenis? Dat we het fantastisch hebben gehad met elkaar. Beste advies dat je hebt gekregen? Leef. Alsof het je laatste dag is. Leef. Dat was een mooi, prachtige afsluiter. Alsof de morgen niet bestaat. Annette Born, welkom bij ons in de uitzending. Je hebt het boek Waarheen Waarvoor geschreven. Ja. Gisteren lancering. Hoe was dat? Ja, het was een feestje. Om maar in de termen te spreken van de uitvaartbranche, waarin we heel vaak leven naar een uitvaart die we een finale noemen, was dit voor mij natuurlijk ook een soort van finale. Hè? Je bent zo lang met een boek bezig. Heel intens boek. En als je dan voor het eerst het fysieke exemplaar in je handen krijgt, is dat al heel gaaf. En daarbij alle mensen die meegewerkt hebben aan het boek, de dierbare mensen om je heen die het feestje met je meevieren. Ja. Ja, ik vond het een hele gave avond. Ja. Absoluut. Ik heb het boek van kaf tot kaf gelezen. En, ja, fantastisch. De uitspraak is normaal gesproken, ik hang aan je lippen, maar ik hing aan je pen of toetsenbord. Wauw, nou echt, vind ik een compliment. Het, in één ruk uitgelezen. En ja. Wij stelden jou net, toen we geen speed daten, stelde je de vraag koffie of thee. Ja. Wat me opviel aan het boek, is het feit dat zo'n beetje op iedere pagina wordt er koffie genoemd. Er is altijd een koffie die gedronken wordt tussen collega's. Ja. Tussen jou, tussen anderen, ook onderling. Ja. Waarom koffie? Wat is de rol van koffie in deze branche? De rol van koffie is niet de traditionele koffie, hè, zoals we denken aan de koffie met cake of whatever. Maar werken in de uitvaartbranche of werken met de dood, dat betekent ook dat je op het scherpst van de snede aan het werk bent. Ja. En dat je af en toe gewoon cafeïne nodig hebt. Dus in plaats van dat wij af en toe een boterham namen, waar niet altijd tijd voor was, goten wij onszelf vol met koffie. Helemaal dus adrenaline om door te gaan. Ja, dat was echt wel onze brandstof soms. Lijkt me ook best stressvol, omdat het zo'n belangrijk moment is voor de familie en naasten dat het zo goed gaat. Dat er wel echt veel druk ook op jullie ligt. Vanaf het moment dat je het rouwcentrum in mijn geval binnenkomt, totdat je het pand weer verlaat, ben je aan. Je staat continu aan. Ja. Ja, en dat vraagt echt wel heel veel van je. Ja, ja absoluut. Ja. Ja. Want kijk, je weet dat er geen generale is, hè, voor wat je ook doet op het moment dat je werkzaamheden uitvoert. Maar je hebt natuurlijk ook nog eens te maken met de emoties van de mensen. Dus je bent eigenlijk continu een beetje aan het schipperen. Maar je bent zelf ook mens. Mm-hmm. Dus er zijn veel dingen die je moet bewaken. De mensen, de nabestaanden, de overledenen, maar vooral ook jezelf. Ja. Dus je bent echt wel aan het multitasken. Ja. Ja. Wat is voor jou het startpunt geweest van dit boek? Het startpunt van het boek is eigenlijk geweest mijn eigen werkzaamheden in deze branche. Ik vond het verbazingwekkend dat er zoveel verschillende disciplines bij dit werk kwamen kijken. En dan hebben we het niet alleen maar over de uitvaart, maar ook over, hè, in mijn boek laat ik ook bijvoorbeeld een forensisch regisseur aan het woord. En dat zijn toch veel beroepen die eigenlijk waar we eigenlijk heel weinig van weten. En het ging mij steeds meer om van hoe gaan deze mensen allemaal om met hun emoties? Kijk, ik zag heel veel in het werk wat ik deed. Maar over het algemeen kregen wij de overledenen wel binnen in een betere staat, waarin heel veel andere mensen overleden mensen bijna krijgen. Ja. He, bijvoorbeeld als er nog een uitgebreide laatste verzorging nodig is, of als mensen na een ongeval ernstig verminkt zijn. En toen ik al die disciplines zo een beetje bezig zag, dacht ik van, jeetje, deze mensen zijn zo onzichtbaar, maar zijn zo ontzettend van belang in het werk wat ze doen. En ik wilde deze mensen een gezicht geven. Ja. Dus ik ben eigenlijk gedurende mijn werkzaamheden ook heel erg met ze gaan praten van hoe doe jij dat nou? Hoe ga jij om met je emoties? Hè? En we hebben natuurlijk nog altijd het beeld, denk ik, dat als we denken aan de dood, dat het gaat om oude mensen. Maar dat is helaas niet zo. Heb je die vraag ook aan jezelf gesteld? Van hoe doe ik dit eigenlijk? Nee, ik heb hem niet gesteld. Ik wilde het heel graag proberen. En op het moment dat je voor dingen staat, een beetje pas hoe je reageert, want je weet het niet. Je kunt niet van tevoren weten hoe je reserveert, hoe je denkt op het moment dat je te maken krijgt met een overleden babytje of met een overleden jong kind. Dat weet je niet. Ja. Wat ik wel dacht, anders had ik die niet gesolliciteerd, dat ik het zou kunnen. Dus ja, het is me uiteindelijk ook gelukt, maar je bent wel mens. Ja. Ja. He, dus je gaat, tuurlijk ga je soms zwaar onder indruk naar huis. En tuurlijk moet je best wel eens eventjes een traantje wegpinken of zit je met een soort van dikke strot eigenlijk. En wat was het voor jou dat je wel dacht van ik wil hier graag in werken? Is het dan een fascinatie voor de dood? Of is het meer dat je denkt ik wil iets doen voor andere mensen? Ja, het is twee kanten. Ik heb sowieso, en dat hebben bijna alle mensen werkzaam in het vak, wel een fascinatie voor dood ook. Maar ook dat je iets wil betekenen voor mensen die op dat moment gewoon heel kwetsbaar zijn. Ja, dus we hebben eigenlijk allemaal een soort van, toch een soort van roeping hierin. Het is wel iets wat heel erg, wat we allemaal zien in elkaar. Mm-hmm. Dat we ergens een verschil willen maken. En ik denk ook dat we met elkaar ook een soort van mysterie oplossen, dat kan natuurlijk niet, want wij weten het niet, hè, wat die dood nou eigenlijk is. Is dat wel die fascinatie? Dat maar mysterie? Dat is, ik vind het, ja, het is zeker ook wel een fascinatie, maar primair vond ik het heel bijzonder om met name zo dicht bij nabestaanden te zijn en zo dicht bij misschien wel het meest intieme moment in hun leven. Ja. Afscheid nemen van hun dierbaren. Nou, ja. Ik vind het bijzonder dat je zegt gezamenlijke mysterie oplossen, want in het boek komt er ook iemand aan het woord en die zegt: je moet mensen die het idee hebben dat ze iets hebben gezien of iets gevoeld hebben, iets wat echt aan gene zijde zit, om het zo maar te zeggen, die moet je buitengewoon serieus nemen. Ja, de stervensbegeleidster. Waarom is dat zo? Ik vond het interview met haar heel interessant. Ze heeft ook heel veel indruk op me gemaakt. Maar goed, los daarvan, zij begeleidt echt al jaren mensen die stervende zijn. En het stervensproces schijnt te maken te hebben in een natuurlijke geval van overlijden. En dat mensen steeds oppervlakkiger gaan ademhalen en steeds meer in een andere staat van bewustzijn verkeren, omdat de organen ook steeds minder zuurstof krijgen. Ja. En wat je dan ziet is dat zij eigenlijk steeds meer eigenlijk niet meer bewust worden van hun lichaam. En dat ze in een andere staat raken en een soort van verbinding krijgen met wat er eventueel zou kunnen zijn hierna. En wat zij zo treffend zei, deze vrouw, is dat, dat maakte indruk op me. Ze zei van, het is dat de dood een enkele reis is. Anders had ik graag een retourtje gebeeld. Want ik zou wel achter die sluier willen kijken. Ja. Ik heb het meegemaakt, pas geleden. Precies wat jij nu zegt. In veel films en series wordt er met name gezegd het licht wat uit iemands ogen verdwijnt. Nou, dat heb ik van dichtbij gezien op het moment dat mijn dierbare overleed. En ik moet je zeggen dat het een van de meest angstaanjagende momenten is die ik heb meegemaakt. Ja. Het is heel bijzonder, want je ziet hoe iemand af en aan in leven en een soort van uitzond en weer terugkomt. Ja. En dat is echt heel bizar. Waar ik het net ook over had, dat je die mensen ook heel serieus moet nemen. Vooral als ze iets gezegd hebben. De persoon die hiervoor sprak, die had het over, ik meen, een man die zei van, joh, zit mijn vrouw op me te wachten? Ja, was haar vader. Ja. Ja. Ja. En dat was voor haar het teken, want haar moeder was 3 weken daarvoor overleden. Ja. En dat was voor haar het teken dat het goed was. Ja. Van mama zit te wachten. Marjan, hè? Marjan. Een hele bijzondere vrouw ook. Ja. Ja. Ja. Jij gaf tijdens de speed date op de vraag op een schaal van 1 tot 10... hoe belangrijk is geloof of religie in de dood. En toen zei jij eigenlijk steeds hoger. Ja. Ik kwam op een 6,5. Vind ik toch niet per se heel hoog. Nee. Maar van waar wel die stijging en dit cijfer? Als je zegt, de vraag van hoe heb ik... Weet je, ik kwam daar eigenlijk een beetje in het voorgesprek... wat wij samen hadden, kijk even naar jou, achter. Omdat ik in eerste instantie wel heel erg iemand ben van bewijzen. Ik zou heel graag van iemand die dood is geweest en terugkomt... en het hand van het lijf vragen en daar ook een boek over schrijven. Maar zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Maar ik denk wel dat... laat ik zo zeggen, het treffendste voorbeeld is misschien... dat mijn vader overleed, volkomen plotseling... en dat ik daardoor geen kans meer had om nog iets met hem te delen... en dat ik uiteindelijk een brief heb geschreven en dat in zijn kist heb gelegd... en er uiteindelijk van overtuigd was dat hij dat mee zou krijgen... En dat is voor mij ook een geloof, ja. Snap je? Ja. En ik heb uiteindelijk, onze relatie was heel erg complex... heeft die brief me rust gegeven. Dus ik kan aan de hand daarvan zeggen dat ik wel geloof... dat er iets is van een energie... of dat dan met een godsdienst te maken heeft... of met een paradijs, of hoe je het ook wil noemen. Ik denk dat de energieën... op een of andere manier bij ons zijn of ons beschermen. Of... Ja. Zo ervaar ik het een beetje. Lijkt me ook dat je dat merkt bij een uitvaart... dat toch mensen op een andere manier kijken naar een spiritualiteit of een geloof... of een proberen connectie te leggen met hun geliefde of iets wat onbekend is. Iedereen reageert daar heel anders op. En dat heeft ook een beetje te maken met je persoonlijkheid. Er zijn heel veel mensen nuchter en dood is gewoon dood. Ja. Er zijn ook heel veel mensen, net zoveel mensen... die eigenlijk juist heel gevoelig zijn... en ervan overtuigd zijn dat het verder gaat. Of, je kan het invullen wat je wilt. Ja. Ik vind het eigenlijk gewoon een hele mooie... maar ook hele troostende gedachte... dat het niet voor niets is geweest, maar dat we misschien ook ooit nog bij de mensen waar we van houden... of die ons zo dierbaar zijn, dat er nog een contact in... we gaan gezellig boven verder en we drinken nog een biertje. Dat geloof ik niet. Maar ik geloof wel in energieën. Mm-hmm. Ja. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Het boek is mooi. Echt heel mooi geschreven. Maar ook ontzettend confronterend. En met name omdat je gaat de details niet uit de weg. Nee. En ik heb echt wel een paar keer even moeten slikken. En zeker als het gaat om de wijze waarop er wordt omgegaan... met jonge mensen die overleden zijn. Baby's door wijze van een miskraam of iets anders. En meestal is het zo dat in de beeldvorming... dan heb je het alleen maar van horen zeggen van... oké, die en die is overleden. En verder worden er geen details overgegeven. Maar hier laat je echt ieder stapje van dit alles laat je zien. Ja. Welk van de gesprekken in het boek vond je nou het moeilijkst om te voeren? Ik denk niet eens dat er één gesprek is wat moeilijk is geweest om te voeren. Nee? Ieder gesprek heeft onwijs veel indruk op me gemaakt... En er zijn ook gesprekken geweest die je echt tijd moet laten... Je kunt ze ook niet gelijk uitwerken. Je hebt daar echt tijd voor nodig om het te laten rijpen. Omdat je zoveel informatie hebt gekregen. Ik vind... Weet je, als ik daar een keuze in zou maken... Dan vind ik ook dat ik mensen tekort doe... omdat iedereen op zijn eigen manier voor mij... iets zo belangrijks doet. Kijk, weet je, als ik misschien een schot voor de boeg moet geven... de twee mensen waarmee ik op pad ben geweest... die diensten verlenen van bijvoorbeeld mensen... die een suïcide hebben gedaan met behulp van een treintoestel. Als je daar een dag mee op pad gaat en hoort en ziet wat die mensen meemaken... Ja, dat laat je niet in de kou kleren. Dat is echt onvoorstelbaar. Maar goed, het neemt niet weg dat iemand die kinderuitvaarten doet natuurlijk ook onvoorstelbaar veel indruk op je maakt. Dus eigenlijk maakt alles indruk op je. Alleen het verschil was in deze dat ik mee ben gelopen met deze twee mensen. Hè, van het bedrijf waar ik in eerste instantie over sprak. Dus dat je aan de lijf ondervindt hoe heftig het is om een lichaam te controleren, een lichaam over te brengen, een lichaam wat in hele slechte conditie is. Ja, te proberen om weer een beetje in enigszins goede toestand te krijgen voor de nabestaanden. Ja, dat is wel wat. Ja. Ja. Wij vragen onze gasten altijd om ook wat muziek mee te nemen. Maar omdat jij een boek geschreven hebt, hebben wij ook net voor het gesprek afgesproken met elkaar van dat wij elk een passage uit het boek voorlezen. Ja. En we hadden het net over dat laatste moment. En het idee dat iemand die op sterven ligt, dat er iets is wat diegene ziet of wat dan ook, en dat je dat serieus moet nemen. Dat is het verhaal van Marjan van der Veen. Ja. Ritueel begeleideren. Ja. En wat ik zeg, we hebben met z'n drie afgesproken, we gaan elk een passage doen. En het is denk ik mooi om er toch even op in te zoomen. Want zij zegt, het is dat de dood een enkele reis is. Anders ging ik alvast een kijkje nemen, dat zei je net, hè? Soms lijkt het alsof mensen die stervende zijn al een beetje achter de sluier van de dood hebben gekeken. Dat merk ik aan de dingen die ze zeggen. Achter die sluier moet het wel mooi zijn. Er zijn ook mensen die hun eigen dood voorvoelen. Die, zo blijkt achteraf, van alles geregeld hebben. Alsof ze wisten dat ze zouden gaan. Ik zou iedereen aanraden, luister op de weg naar het overlijden wat mensen te vertellen hebben. Vaak zien stervende mensen familieleden die ze komen halen. Mijn moeder zag haar oudste broer. Toen mijn moeder al heel ver in het sterfproces zat, zei ze tegen mij, ik ben op bezoek geweest bij mijn broer. Het is heel belangrijk om mensen serieus te nemen als ze dit vertellen. Om echt te luisteren. Mijn vader stierf 3 weken na mijn moeder. Hij lag op zijn sterfbed en vroeg, is je moeder al thuis? Voor mij was dat het teken dat hij los wilde laten. Ik heb toen gezegd, papa, ga maar. Mama is al thuis. Een kwartier later is hij overleden. Ja. Ja, rillingen. Ja. Heel bijzonder. Als hij dit zo voorleest, dan voel ik het weer. Oh, ja. We gaan luisteren naar Papa van Stef Bos. Ja, dankjewel. Mooi. Waarom? Weet je, ik vind Papa. Ik zie het een beetje als een ode aan mijn vader. De relatie was wat lastig tussen ons. Nu ik ouder word, zijn er veel dingen die ik snap. En denk ik dat ik stiekem ook best wel een beetje op hem lijk. En dat zingt Stef Bos heel mooi. Voor jou, papa. Dank je wel. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb ik hetzelfde ritueel. Papa, ik lijk steeds meer op jou. Ik heb dezelfde handen. En ik krijg jouw rimpels in mijn huid. Jij hebt jouw idee, ik heb mijn idee. En we zwerven in gedachten, maar we komen altijd thuis. De waarheid die je zocht en die je nooit hebt gevonden. Ik zoek haar ook en tevergeefs, zolang ik leef. Want papa, ik lijk steeds meer op jou. Je streng zijn. En God, ik heb je soms gehaat. Maar jouw woorden, ze liggen op mijn lippen. En ik praat nu zoals jij vroeger praatte. Ik heb een goddeloos geloof. En ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Dus jij gaat naar de hemel en ik geloof in niks. Dus we komen elkaar na de dood, na de dood. hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. Oh papa, ik hou steeds meer van jou. Papa, ik lijk steeds meer op jou. We hoorden Papa van Stef Bos. En het was een nummer van Annette Born die hier bij ons in de studio is. En vertelt over haar nieuwe boek, waarvoor... Waarheen, waarvoor? Ja. Heb je een vraag aan Annette Born? Laat het ons weten via de Radio 1-app. Het kan gewoon gratis. We hadden het erover dat voor veel mensen nog steeds de dood een taboe is. Dus laten we ook dit moment gebruiken om dat taboe een beetje te doorbreken en het over dingen te hebben waar we het misschien vanuit onszelf niet zo snel over hebben. Absoluut. Annette, fijn dat je er bent. We hoorden net al een mooi stuk uit jouw boek die WFK heeft voorgelezen. Ik kan me voorstellen dat als je eigenlijk dagelijks geconfronteerd wordt met de dood of daarmee bezig bent, dat je ook anders naar het leven gaat kijken. Zo. Hoe is dat voor jou in die periode dat je werkzaam bent met het schrijven van het boek? Als er één ding is wat alles relativeert, dan is het de dood. Dus je gaat veel meer in perspectief zien en... Ik denk ook veel meer, nou ik denk het niet alleen, ik weet het wel zeker, veel meer zien waar het uiteindelijk om draait. En ook wat ik leerde van de mensen om me heen. Ja, dat het niet gaat om materialisme en dat eigenlijk de kern van het leven liefde is. En natuurlijk hebben we een dak boven ons hoofd nodig en een auto die ons kan vervoeren. Maar dat is niet de essentie. Het is echt niet de essentie. En... Dat vond ik een onwijze leerschool voor mezelf. Omdat ik gewoon best gevoelig ben voor leuke kleertjes, bla bla bla, oppervlakkige zwam. Mag ook, hè? Ja, mag ook. Ja, tuurlijk, mag ook. Maar ja, als je dan zo intens bezig bent met al het verdriet en het jonge verdriet wat je ziet. Mensen met jonge mensen met een slechte gezondheid. Nou, ik heb natuurlijk allemaal voorbij zien komen. En als je dan 's avonds naar huis rijdt, waar het goed is, waar een fijne echtgenoot op je zit te wachten en waarvan je ook weet dat er een weliswaar uitwonend kind is, maar waar het ook goed mee gaat. En 3 van die heerlijke katten waar wij heel erg gelukkig van worden ook zijn. Ja, weet je, eigenlijk heb je gewoon niet zoveel meer nodig dan. Nee. En dat is, het is echt een lesje in het leven anders bezien en veel dankbaarder zijn. Ja. En denkt het juist eigenlijk dat je dus eigenlijk zijn het de grote dingen in het leven, maar de kleine dingen meer gaat waarderen? Want ik heb het gevoel dat sommige mensen juist ook extreme dingen doen om het gevoel te hebben dat ze leven. Dat ze in leven zijn, inderdaad, ja. Nou ja, dat kan natuurlijk ook. Het is, ik snap wat je zegt. We leven ook nu. Dus als ik voor mezelf spreek, is het ook, heeft het me ook veranderd in de zin van dat we vooral niet moeten uitstellen. Hè? Dat ik niet uit wil stellen. Dus als er iets is wat ik graag zou doen, bijvoorbeeld nog een boek schrijven over wat voor, dan wil ik dat ook. Want wie belooft mij morgen of wie belooft mij volgend jaar? He, en wat ik ook heel erg belangrijk vind, ik weet niet eens of dat een antwoord op je vraag is, maar om niet te lopen of te zitten met onuitgesproken woorden. Zeg wat je belangrijk vindt tegen iemand waar je van houdt. Voorbeeld, ik heb op mijn boekenpresentatie mijn moeder toegesproken en ook daarin zit wel de nodige... Ja, goed, dat is ook niet altijd makkelijk tussen ons geweest, maar nee. Hoe mooi is het dat je op dat moment tegenoverstaan van zoveel mensen toch eigenlijk je liefde uitspreekt. Van mama, dank je wel. En wat heb ik eigenlijk een bewondering voor jou. En dat is het wel voor mij. En om nu te zeggen van nou, ik ga knallen en ik ga zometeen met mijn man, met Arnoud, 3 maanden naar Spanje omdat we dat zo graag willen. Nee, dat speelt niet. Dus die uitschieters zijn er niet. Maar wel het intensere leven, het stilstaan bij. We zijn vanochtend gewoon weer wakker geworden. Weet je? Ja. Ik bedoel, je zou ook kunnen zeggen dat dat een wonder is. Ja. Want ik heb ze ook meegemaakt die niet meer wakker werden 's ochtends. Ja. En dus ja, ik denk, en ondanks dat, kijk, het leven is niet per definitie een sprookjestuin. We hebben allemaal wat periodes. En nou ja, soms misschien zelfs wel erger. Hè? Maar als het even in je zit en je kunt er een feestje van maken, dan denk ik dat we onszelf dat verplicht zijn. Ja, ja, want het leven is wel te mooi om veel te laten liggen. Ja. En als je kijkt, want jij zei net op de vraag, een grote uitgesproken begrafenis of ingetogen, zei je ingetogen. Ja. Zou je dan wel ook willen dat de mensen eigenlijk het leven vieren op jouw begrafenis? Of zeker, zou, ja, ja hoor, zeker. Ja. Het mag ook een feestje zijn. Ja, ja. Kijk, verdriet snap ik. Ik denk dat het ook heel menselijk is. En dat is prima. Maar vier ook vooral het leven. Ja, daar ben ik wel voorstander. Proost er ook alsjeblieft op. Ja. Met bitterballen en weet ik het allemaal wat. Ja. Om maar wat te noemen. Ja, om maar wat te noemen. Ja, ja, en koffie zeker. Ja, ja. Ja, vroeger ja. Was het koffie en cake, hè? Ja. Wat, als je het hierover hebt, dan heb je het ongetwijfeld ook over een generatieverschil. Wat is nou het verschil tussen de wijze waarop de oudere generatie, laat ik het even zo zeggen, en de mensen van mijn en Nauwesira's leeftijd bijvoorbeeld. Ja. Als het om de dood gaat en... Ja, ja, ja. Wat je bij de oudere generatie ziet, is dat zij toch wel heel erg ook zich aan de etiketten houden. Hè? Dus het is een beetje een... Ik heb dat een beetje gezien als een act. Ze komen binnen in een driedelig kostuum. En ja, alles wat je, waarvan ik zou kunnen bedenken dat je dat doet als je wat ouder bent. Dat gebeurde, de bloemen zijn mee en het is allemaal helemaal geregeld. Terwijl bij de jongere generatie, die zijn veel meer hunzelf. Hè. Daar kan je ook gewoon. Je kan ook gewoon op gympjes komen. Gewoon als jezelf. En het hoeven ook geen bloemen te zijn. Het is ook heel leuk om bij oma of bij wie dan ook gewoon een gekke ballon mee te nemen. Of wat. Dus er wordt wel veel meer bij mensen die jonger zijn, wordt de uitvaart gevierd zoals de overledene was. Ja. Snap je? En dat is denk ik wel ook veel mooier. Veel persoonlijker. Veel persoonlijker. Me. Dat je het echt in de geest van de overledene houdt. Als je bijvoorbeeld nu ook naar het programma, wat ik prachtig vind, naar Over Mijn Lijk kijkt, dan zie je ook dat als daar een uitvaart is, dat echt gevierd wordt. Dat als ik herhalingen terugkijk, dat er soms op stoelen wordt gedanst om te vieren van, weet je, we hebben ook geleefd en we hebben genoten met elkaar. Ja. En dat is iets wat je niet ziet bij uitvaarten van de oudere generatie. En wat is nou een uitvaart die jou heel erg is bijgebleven? Ja, dan kom je toch bij het cliché aan van kinderen. Ja? Ja, ja. Want wat maakt dat anders? Los van het feit dat het om een kind gaat natuurlijk. Ja, kijk, het blijft, en dat is heel erg cliché, maar het blijft gewoon heel erg onnatuurlijk om zo'n klein lijfje A, overleden te zien. En B, dat het klaar is. Weet je, ik kan daar niet zo goed de boodschap van begrijpen als het een boodschap zou moeten hebben. In het boek zeg je ook, of schrijf je in ieder geval, dat de dood idealiter iets is wat je toebedeelt aan mensen die op oudere leeftijd zijn. Dat en is dat het heel ook onnatuurlijk aanvoelt om dat bij jongeren te zien. Ja. Nou is het zo dat zelfdoding. Je gebruikt trouwens het woord suïcide in het boek. En niet zelfdoding of zelfmoord. Ja, ik vind suïcide vind ik een mooi woord. Ja. Dus vandaar dat ik het heb gebruikt. Ja. Ja. Moet je er even bij zeggen, mocht je gedachten hebben van suïcide, dan laat 113 kan je altijd op, bellen. Ja, 113 inderdaad. Ook als je zorgen maakt of dingen wil weten. Ja, of met gedachten kampt of wat dan ook. 113 bellen inderdaad. Het blijft volgens nog wel de nummer 1 doodsoorzaak voor jongeren onder de 30. Voor jongeren vooral. Ja, en dat is sinds corona is dat erg gestegen. Is dat op een gegeven moment, hoe hard dit ook klinkt, ook niet een beetje een beeld waar de uitvaartbranche aan moet gaan wennen? Dat de dood gewoon veel meer ook onder jongeren kan voorkomen dan men wellicht zou willen? Ik denk dat de uitvaartbranche op zich wel aan gewend is. En doe ik even aanhalingstekens, want in feite bent het nooit, hè, jonge mensen. Nee. Maar ik denk dat het meer voor de buitenwacht geldt. Dat als wij denken, waarbij ik ook maar naar mezelf wijs, dat de dood vaak inherent is aan einde van het leven, voltooid leven, een leven waarin mensen kinderen hebben gekregen, opa en oma zijn geworden, nou, alle levensfases hebben doorlopen en uiteindelijk doodgaan uit ouderdom of omdat ze ziek worden of whatever. Ja. Maar helaas is dat gewoon niet zo. Hè? En dat is nog steeds iets wat vaak onder het tapijt geschoven wordt. Want ook babytjes gaan dood. En ook jonge kinderen gaan dood. En ook kindertjes die 's avonds springlevend in hun bedje gaan, kunnen de volgende dag dood teruggevonden worden in bed. En dat is een heel hard, nou ja, gelach is misschien wel het verkeerde woord, maar ook dat gebeurt. En ik wilde dat sowieso benoemen in het boek. Maar ik denk dat de mensen in de uitvaart heel goed weten dat dit gebeurt. Maar dat wij als buitenwacht ons nog te veel vastklampen aan het feit dat dood betekent dat je dan oud bent en dat het leven klaar is. Nee, inderdaad. Het wordt ook, het thema wordt ook steeds bespreekbaarder. En in zoverre zelfs dat mensen eigenlijk al, en daar is ook een trend in sprake van, dat mensen hun eigen uitvaart ook regelen. Ja. En men kiest met name voor de crematie, in tegenstelling tot, nou ja, echt een begrafenis met alle toeters en bellen erbij. En dat vond ik zelf een beetje hard om te lezen, maar uit dat onderzoek blijkt ook dat mensen daarin toch rekening houden ook met kosten. Zeker. Ja. Zeker. Maar een uitvaart is natuurlijk ook een behoorlijke kostenpost. En los van het feit zijn er nog steeds heel veel mensen die dat onderschatten en die niet verzekerd zijn. Ja. En dan kom je wel van een hele koude kermis thuis. Ja. En het is zo dat cremeren beduidend goedkoper is. Maar niet dat is enkel het argument, hoor. Mensen zijn ook veel meer bezig met milieu. Hè? En kijk, ondanks dat zo'n oven heel lang erover doet, nou, tenminste heel lang, die staat heel de dag wel te branden. En dat is natuurlijk ook niet per definitie goed voor het milieu. Ja. Maar onder de grond, ik denk dat toch wel veel belastender is voor het milieu. Je ziet veel mensen die zich laten cremeren, zich laten uitstrooien op natuurbegraafplaatsen. Dat is iets wat je steeds vaker ziet. Welk antwoord gaf jij ook weer tijdens de speeddate voor een crematie of begrafenis? Ja. Welk van de twee vind je makkelijker om bij te zijn? Om zelf bij te zijn als het om een nabestaande gaat? Ja. Nou, ik vind het. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk heel veel achter die schermen gezien. En ik vind het moment van invoeren in de oven vind ik echt afschuwelijk. Dus ik zou mensen die mij echt heel erg lief zijn, ik vind dat heel erg moeilijk. Dus ik zou daar slecht bij kunnen zijn. Ja. Ik heb ongeveer 10 jaar geleden een begrafenis meegemaakt van een soort oom van ons. En die was inderdaad een crematie. Ja. En mijn zusje was nog heel klein, die was 4 jaar en die had een tekening gemaakt. Was ze heel trots op. Dus die legde ze zo in de kist. Maar toen kwam ze er eigenlijk achter dat die kist in de oven ging. En toen dacht ze, nou, ik neem die tekening toch maar. Ja, meen je dat nou? Ja, dat het dan kapot gaat of dat die weggaat of zo. Ja. Terwijl zij heel natuurlijk met overal ingaan. Maar dat was zo'n pure reactie. Dat ik denk van, dat zegt zoveel meer. Hè, Maar kinderen zijn vaak heel puur als het om de dood gaat. Ja, is mooi. Vond ik heel mooi om te zien dat wij eigenlijk allemaal heel verdrietig waren. En zij was hem zo'n beetje recht aan het leggen en een kusje op zijn hand aan het geven. Ja. Kinderen zijn veel puurder. Ja. Ja. Wat ook heel tekenend is aan het crematieproces, wat je ook in het boek schrijft, is dat dingen als kunstheupen en zo, dat blijft allemaal, weet je, dat smelt niet weg. Nee. En dat krijgen mensen dan mee, of dan kunnen ze meenemen als een soort van aandenken. Ja, in feite is in de meeste crematoria is het zo dat als de oven zeg maar geruimd wordt, hè, dus als alle as en noem het maar op eruit komt, dan wordt er met een magneet wordt er inderdaad het metaal en alles uitgehaald, maar ook de spijkers van de kist. Hè. Er zit veel tussen. En in de meeste gevallen is het zo dat edelmetaal in de kluis gaat van het crematorium. Ja. Dus dat gaat niet zo heel erg vaak mee met de nabestaanden. Nee, omdat het schade ook aan de ovens kan brengen, toch? Ja, ja. Het kan ook schade aanbrengen. En wordt dat vaak gedoneerd aan het eind van het jaar. Dus al die edelmetalen, ook gouden tanden, gouden kiezen, noem maar op, gaan in de kluis en worden gedoneerd aan een goed doel. Ja. Wow. En voordat er dan eigenlijk dit allemaal gebeurt, komt het ook wel eens voor dat inderdaad, je zei het net al, een lichaam verminkt is of niet herkenbaar. Dat zijn ook mensen die ervoor zorgen dat dat eigenlijk weer een beetje bij elkaar komt. Ja. Lijkt me wel ook toch wel gruwelijke dingen die je dan moet zien. Dat is wel heavy. Wat voor hulp krijgen die mensen daarnaast ook om dit soort dingen wel dagelijks te moeten doen? Ja. Of ze, je bedoelt of ze echt hulp krijgen om dit werk te doen. Ja, het lijkt me. Ik zou het persoonlijk meenemen naar huis. Ik zou dat niet los kunnen laten. Ja, dat betekent ook dat je er niet. Ik zou er ook niet geschikt voor zijn. Nee. Dus dat betekent ook dat je er inderdaad niet geschikt voor bent. De mensen die echt die reconstructies doen, hè, dus ik bedoel een laatste verzorging, zonder dat iemand daar. Bijvoorbeeld na een ziekteproces is een andere laatste verzorging als dat iemand bij een zwaar verkeersongeluk heel erg beschadigd is. Dat zijn natuurlijk hele andere dingen. Ja. Dus als je iemand moet verzorgen na een normale of natuurlijke dood, dan is dat niet zo heel erg spannend. Ja. Dat is met respect en de mensen knappen op en dat is fijn. Dat is bijna een soort van troost om te zien, want ze worden weer zichzelf, snap je? Ja. Maar als je het echt hebt over hele zware verminken, dan is het de vraag of het kan. Hè? Want vaak, het gebeurt ook vaak genoeg dat het niet meer kan. Ik ga niet in details treden, is ook niet zo prettig, denk ik, voor de luisteraars. Is wel terug te lezen in het boek? Het is, als het echt te heftig is, dan kan het gewoon niet meer. Maar wat er dan wel gebeurt is van, stel je voor dat iemand, neem we weer die suïcide voor de trein. Dat zijn natuurlijk afschuwelijke suïcides. Mensen zijn dan niet meer één body, wou ik zeggen, één lichaam. Hè? Niks is moeilijker dan afscheid nemen van een dichte kist. Want de resten van zo'n lichaam zitten in een dichte kist. En mensen, nabestaanden, willen gewoon weten dat het klopt. Want je zou maar moeten leven, de rest van je leven, met het feit, die dichte kist, daar zat dus mijn vriend, vriendin, whatever in. Ja. En als er nog eventueel iets toonbaar is, dan gebeurt het zelfs dat er een hand opgebaard wordt. Of een voet. Of iets wat nog enigszins toonbaar is. Doen jullie eigenlijk ook begrafenissen voor personen die al een lange tijd vermist zijn, maar waarschijnlijk niet meer leven? Is daar ook zoiets voor? Je hebt dan natuurlijk niet een lichaam dat je letterlijk kan begraven, maar dat je wel een afscheid hebt. Ja, ik snap wat je bedoelt. En daar heb ik zelf niet zo heel erg veel mee te maken gehad. Eigenlijk gaat dat vaak op eigen initiatief van de familie. Ja. Die dan toch besluiten van ik heb er toevallig wat documentaires over gezien van, we moeten dit heeft een closure nodig. Ja. Hè? Dus het helpt dan toch in het proces van, we sluiten het af. Maar leven met het feit dat je nooit weet wat er gebeurd is, is natuurlijk een drama, weer is iets anders. Ja. Maar ik heb er niet mee te maken gehad. Ja. Hey, dit boek, boven al het andere, het is een eerbetoon aan de mensen die lang onzichtbaar zijn geweest en ook bewust onzichtbaar blijven in deze branche. En een sleutelwoord wat echt door het hele boek wat mij betreft heen, wat in mijn hoofd opkwam, is toewijding. Echt tot het gaatje gaan. Soms dingen mogelijk maken waarvan je denkt, nee, dat lukt niet. Maar dan toch de belletjes plegen, de bezoekjes plegen om die uitvaart net wat specialer te maken. Nou, Sira, kan jij een beetje voorlezen? Zeker. Want daar gaat de volgende passage over. Yes. In ons hospice maken wij geregeld een euthanasie mee. Dan voelt het alsof het hele gebouw zijn adem inhoudt. Wanneer de euthanasie is voltrokken, ervaar ik dat als een diepe zucht. Het is sereen, een oase van rust. Heel bijzonder. Soms komt de dood als een redding. Zo herinner ik mij een meneer die bij ons in het hospice lag en zo vreselijke jeuk had. Werkelijk onmenselijk was dat. Met koude washandjes probeerden we de jeuk te verzachten, maar eigenlijk sta je machteloos. Een andere indrukwekkende gebeurtenis, toen een mevrouw op haar sterfbed vertelde dat ze 3 zoons had. In de tijd dat ze hier lag, hadden wij slechts 2 zoons gezien. Toch bleek dat deze vrouw, die al zeer op leeftijd was, ooit een zoon had gebaard die als baby is gestorven. Er is nooit een uitvaart of ruimte geweest om afscheid te nemen. Toen heb ik werkelijk alles ingezet wat ik maar kon bedenken, en ik ben erachter gekomen waar destijds haar zoontje begraven is. Maar het grafje bleek al geruimd te zijn. Er was niks meer over van het kistje en het kindje. Wat ik wel kon doen, was zorgen dat deze mevrouw wat zand kreeg voor de bodem waarop haar zoontje had gelegen, zodat ze hem toch dicht bij haar kon voelen. En dat gebeurde. Over toewijding gesproken. Ja, fantastisch. Ongekend. Hè? Ja, is echt fantastisch. Ongekend. Ja. Lijkt me ook een moment dat die mevrouw dan inderdaad ook kan loslaten. Die mevrouw heeft losgelaten. Ja. Met een glimlach. Ja. Ja. Ja. Heel mooi. Ja. We gaan luisteren naar Achter de Horizon van Robert Long. Ja, fantastisch. Waarom? Ja, nou ja, Robert Long, weet je, vanaf dat ik 11 was, ben ik al fan van Robert Long. Wat ik eigenlijk ook wel een grote grap vind, want ik zong hem altijd keihard mee en ik had eigenlijk geen idee waar ik over zong. Dus ook Achter de Horizon bleerde ik mee. En nu snap ik pas hoe mooi zijn teksten waren. En ik vind het stuk voor stuk pareltjes. En ik wilde per se Robert Long. En als ik er dan één uit moet kiezen, dan vind ik dit mooi, maar ook heel mooi passen bij het onderwerp. Dus vandaar. Toen ik een jaar of 15 was, begon het leven. Er werd van alles in me wakker in die tijd. Het was een rusteloos verlangen naar een onbekend bestaan en naar de liefde, naar een groots meeslepend iets. En ook al wist ik nog van niets, ik ben er naar op zoek gegaan. Ik wou naar Lissabon, Parijs of Barcelona. Er moest een plek zijn waar er op me werd gewacht. Ik wou net zo lopen als Cliff Richard en een kuif als Bobby V en ongenaakbaar als Marlene Dietrich zijn. En heel ver weggaan met de trein, op weg naar God mag weten wie. Zocht het heftigste, het hoogste en het mooiste. Vooral het mooiste en dan ook nog voor altijd. En ik keek steeds over de schouder van de vlam van dat moment, die ik maar al te vaak versleet voor surrogaat. En dat diepe wonden slaat, dat was me toen nog niet bekend. Ik heb de zon gekust en brandde dus mijn lippen. Ik heb de maan gestreeld, maar dat kon enkel 's nachts. En alle sterren die ik plukte, die verbleekten na een uur. En de planeten bleken hooguit een symbool. Maar wat zich ergens ver verschool, dat bleef een smeulend houtskoolvuur. Wacht er ook iemand op jou die begrijpt hoe verlaten je bent. Onder je huid Achter de horizon wacht er ook iemand op jou die begrijpt hoe verlaten je bent. Onder je huid wonen heimwee en hunkering naar een gevoel dat geen ander herkent. Dat was Robert Long, Robert Achter de Horizon. Ja. Je luistert nog steeds naar De Nacht is Zwart. En bij ons in de studio is nog steeds Annette Born, schrijver van het boek Waarheen Waarvoor, over werken in de uitvaartbranche, de dood en hoe werkelijk waar, volgens mij, wat mij betreft, na het lezen van het boek, de liefste mensen van Nederland erin werken. En het stuk wat jij voorgelezen hebt net, Sira, dat toont dat eens te meer. Ja. Heb jij nog een vraag voor Annette, of wil je misschien je eigen ervaring delen met ons? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. En dat brengt me gelijk op een luisteraarsvraag. Want Hans vraagt aan ons. Ik las laatst dat een Belgisch bedrijf de mogelijkheid op de markt heeft gebracht dat de overledene in een soort van hologram met AI-technologie de aanwezige op de uitvaart kan toespreken. Ja, wat vind je ervan? De technologie, dat staat ook niet stil en ook niet als het gaat om uitvaart. Ja, ik vind het ook weer heel persoonlijk. Ik kan me best heel goed voorstellen dat het misschien een troost kan zijn dat je toegesproken wordt op deze manier. Maar je moet ook uitkijken dat je het niet gaat ontkennen. Ja. Hè? Ik bedoel, dood is wel dood. Dus ik zou er zelf heel een beetje, ja, ik zou er daar een beetje ambivalent in. Ik zou er zelf geen gebruik van maken. Wat ik wel mooi vind bijvoorbeeld, is om, dat is dan weer iets anders, om mensen toe te spreken. Dat heb ik wel vaak gezien, dat mensen die bijvoorbeeld in een ziekteproces zaten, ja, maar nog kracht hadden en op hun eigen uitvaart de mensen toespraken en ze bedankten voor hun liefde en whatever. En dat vond ik dan, ja, vond ik dan mooier, omdat je dan, je zag ook dat iemand ziek was en dat het, ja, onherroepelijk was dat het sterven eraan zou komen. Dus dan lijkt het alsof je het meer accepteert. Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja. Uiteindelijk zijn we op een uitvaart en is het wel is zo fysiek over in ieder zeker geval. Ik wil weer even terug naar het boek gaan, want ik ben tot zover niks anders dan lovend geweest. Maar ik heb een puntje van kritiek. Mag. Ik zie Bas, ik zie Marieke, ik zie Marjan. Waar is nou Asira en waar is Wafiek? Er komen geen mensen van kleur aan het woord. Is dat omdat ze niet in die branche werken? Of? Nee, maar dat is totaal toeval. Ik heb een oproep gedaan op Facebook in een besloten groep van mensen die werken met de dood. En ik heb daarin iedereen gevraagd die mee wil werken aan een boek om daarop te reageren. Ja. Maar ik heb ontzettend veel reacties op gekregen. En vervolgens ben ik gaan kijken naar wat die mensen deden. En heb ik ze natuurlijk ook gegoogeld en gekeken in hoeverre ik kon rekenen op hun betrouwbaarheid en op een commitment in dit boek. En voor mij maakt het geen moer uit wat de achtergrond is of whatever. Maar werken wij wel in die branche? Want als ik een Jazeker. Ja, zeker. Okay. Ja hoor, ik heb veel te maken gehad. Ja hoor. Ja. Mensen met bijvoorbeeld een islamitische achtergrond hebben vaak ook een uitvaartleider met een islamitische achtergrond. Dus je ziet wel dat die uitvaarten, die verlopen natuurlijk anders. Die vragen ook om een andere begeleiding. Ja, zeker. De emoties liggen veel meer bovenop bij Nederlanders. Om toch een beetje te generaliseren. En een beetje gewend om in te houden. Hè. Het hoeft allemaal ook niet zo heel erg erbovenop te liggen. Terwijl ik in andere culturen vaak zag dat juist die emotie gedeeld mocht worden en er juist heel erg veel ruimte was om verdrietig te zijn. En ik denk ook wel dat dat soms vraagt juist om begeleiding ook van mensen die emotie beter snappen. Ik weet ook niet of dat door iedere uitvaartleider, zonder daarbij iemand natuurlijk voor het hoofd te stoten, ja, begrepen wordt. Het klinkt als een idee voor een vervolg op dit boek. Nou ja, ik heb tegen de uitgever Jonathan al gezegd van ik blijf wel in jouw stal, want jij bent zo'n fantastische uitgever. Ja. Dus tuurlijk. We luisterden net naar een aflevering van Rouwrituelen, hè, over hoe de dood en begrafenis en dergelijke, hoe daarmee wordt omgegaan vanuit verschillende culturen. Het lijkt me dat je daar eindeloze boeken over kan schrijven. Ja, je kan er eindeloos over schrijven. Ja. Ik had nog zoveel disciplines toe willen voegen. Maar op een gegeven moment, kijk, er moet een keer een einde komen aan een boek. Maar ik was ook heel erg benieuwd geweest naar het NFI bijvoorbeeld. Of naar de patholoog anatoom. Of naar brandweer. Hè. Ik heb ze ook benoemd in het einde van het boek. Maar eigenlijk verdient iedereen die te maken heeft met de dood en die ook zaken op een netvlies draagt. Ik spreek eigenlijk continu tegen jou, moet ook tegen jou praten. Die continu zaken. He, want je draagt wel wat op je netvlies, hè, als je hiermee te maken krijgt. Ik bedoel, je kunt er nog zo goed tegen kunnen. Ja. Maar, nou ja, het vraagt wel heel veel van je. Ja. Geef ik nou antwoord op jouw vraag? Ja, zeker. Absoluut. Okay, ja, soms zit ik zo te kletsen dat ik niet eens meer. Nee, dat is geen probleem. Je zit helemaal op koers, hoor. Ja. We hangen aan je lippen. Okay. Wat zijn dingen die mensen onderschatten aan een begrafenis? Aan een begrafenis? Nou, ik denk wat altijd het... Ik weet niet of dat nou zozeer... Dat is het... De start van de begrafenis of de dag voor de begrafenis is het sluiten van de kist. En dat is altijd een moment waarvan ik denk dat mensen dat wel eens onderschatten. Ja. Hoeveel impact dat maakt. Ja, het is dan het definitieve afscheid. Alsof degene nog een keer overlijdt en nooit meer degene kunnen zien. Het is voor altijd klaar. En dat is... Het is zaak dat heel erg goed begeleid wordt. Ja. Neem een roosje mee, wat belangrijk is voor degene. Een briefje, dat je vooral in liefde daarin de begeleiding doet. En dat is wel een heel verdrietig moment altijd. Wat jij nu zegt, dat het een definitief afscheid is. Ja. Ik moet je zeggen dat ik het boek heb gelezen met in ieder geval de vooringenomenheid dat de dood inderdaad een definitief afscheid is. Maar naarmate ik door het boek verder ging, kwam ik op wat mij betreft ook de laatste vraag van ons gesprek voordat je aan jouw voordracht gaat beginnen. Want je hebt ook een eigen passage uitgekozen. En die vraag is de dood nou het begin of het einde van het leven? Ja, en dat is dus... Ook wat ik mezelf op een gegeven moment afvroeg. Op een gegeven moment dacht ik van, is dit dan, dit aards leven dan... ik zou bijna zeggen het voorspel, maar voordat het allemaal begint? Of is het andersom? En ik weet het gewoon niet zo goed. Soms denk ik wel eens dat we met elkaar allemaal een groot spel spelen. Heb ik het ook met jou over gehad? Mm-hmm. We zitten in een soort van rat race en we rennen en we springen en we vliegen. En we denken, toch vind ik soms te weinig na over waar het nou in de essentie eigenlijk over gaat. Misschien leren we dat hierna, als er een hierna is. Mm-hmm. Maar ik heb wel eens gedacht aan, misschien is dit... en dat klinkt heel gek, de dood. En begint het leven pas als ze sterven. Wat ga je voorlezen? Komt-ie. Ik zal het even inleiden, kort. Ik heb voor het boek meegelopen dan, zoals ik al eerder vertelde, met een bedrijf die, nou ja, allerlei diensten verleent. Mensen, nou ja, ik weet niet hoe ik het kort moet omschrijven, want er doen zoveel en ik wil ze niet te kort doen. Begin maar gewoon gelijk met voorlezen. Maar ik ga gelijk beginnen met voorlezen. Super. Goed, vrijwel niemand heeft ook maar een enkel idee waar ik en mijn collega's de hele dag mee bezig zijn. Het is ook niet aan ons om op de voorgrond te treden. Wij verlenen een dienst en die dienst verlenen wij meer dan zo goed als mogelijk is. Op een dag kan ik het ene moment bezig zijn met de dodelijke mishandelingen van een jong kind. Het volgende moment worden wij opgeroepen om een dame op leeftijd naar een rouwcentrum te brengen. Schakelen is dus van essentieel belang. Iedereen heeft recht op de perfecte zorg. Men mag niet zien dat ik nog geraakt ben door mijn vorige opdracht. Uiteraard betekent dat niet dat ik niet meer van zo'n afschuwelijke melding. Dat ik niet meer aan zo'n afschuwelijke melding denk. Ik ben een mens, ik ben een vader. Kinderen die overlijden, dat raakt me. De beste beeldspraak om daarmee om te gaan is voor mij de denkbeeldige lades in mijn hoofd. Iedere melding gaat in een lade. De lade gaat dicht. In de bovenste lade zitten de meest tragische ervaringen. Die draag ik dicht bij me. In de onderste lade stop ik de meldingen die alles met het leven zelf te maken hebben. Bijvoorbeeld een melding van een persoon op zeer hoge leeftijd. Niet dat dat minder erg is voor de nabestaanden, maar toch weten dat het leven niet levenslang is. Voor baby's, jonge kinderen, jonge mensen, misdrijven en zelfdodingen is dat een ander verhaal. Er schuilt vaak een verhaal achter. En er zal geen mens zijn die over deze gebeurtenissen heen kan stappen. De lades in mijn hoofd helpen om mij staande te houden in dit vak. Wauw. Annette Born, schrijver van het boek Waarheen Waarvoor. Dankjewel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Prachtige passage. Ben je nieuwsgierig geworden? Lees vooral het boek. Er staan nog heel veel andere mooie verhalen in. Nu eerst het nieuws van 5 uur. Bij Omroep Zwart. NPO Radio 1. 5 uur, Jelle Seubering met het NOS-journaal. Israël heeft ingestemd met een plan voor een staakt het vuren in de Gazastrook. Dat zegt een Amerikaanse functionaris die bij de onderhandelingen betrokken is. Volgens hem is het nu aan Hamas om akkoord te gaan. Er zou onder meer gesproken worden over de vrijlating van gijzelaars, onder wie vrouwen, ouderen en kinderen. Het staakt het vuren zou 6 weken moeten duren en ingaan voor de Ramadan. De islamitische vastemaand begint rond 10 maart. Vandaag wordt er in Egypte verder gepraat. Donald Trump heeft opnieuw een aantal voorverkiezingen gewonnen. In de staten Missouri, Idaho en Michigan versloeg de oud-president zijn enige tegenstander, Nikki Haley. Met de winst gaat Trump ver aan kop binnen de Republikeinse partij. Komende dinsdag is het Super Tuesday. Er zijn in veel staten tegelijkertijd de voorverkiezingen, onder meer in Californië en Texas. Met de voorverkiezingen bepalen Amerikanen de presidentskandidaat van hun partij. President Biden wordt zo goed als zeker de kandidaat voor de Democraten. 10.000 Amerikanen in Californië en Nevada zitten zonder stroom door een hevige sneeuwstorm. Vooral hooggelegen gebieden zijn zwaar getroffen. Op sommige plekken werden windsnelheden van 300 km per uur gemeten. In het bergachtige gebied tussen de twee staten is tot 3 meter sneeuw gevallen. Komende week wordt er opnieuw sneeuw verwacht in de VS. De Britse zangeres Ray heeft 6 prijzen gewonnen bij de Brit Awards, de belangrijkste muziekprijzen van het Verenigd Koninkrijk. Ray won onder meer de award voor beste nieuwe artiest en artiest van het jaar. De zangeres scoorde in Nederland een hit met het nummer Prada. Ray heeft door de winst nu evenveel Brit Awards als David Bowie en Oasis tijdens hun hele carrière. Daarnaast vestigde ze met het halen van de 6 prijzen een record. Het weer in het zuidwesten kan wat regen vallen. Straks klaart het op en wordt het vandaag droog en zonnig. Alleen in het westen blijft het grijs met soms wat regen en maximaal 9 graden. In de rest van het land loopt de temperatuur op tot 15 graden. Na het weekend blijft het zacht met nog meer zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. De nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Wessik Youssefi. Wij spraken zojuist Annette Born, schrijver van het boek Waarheen, Waarvoor, over alles wat met de uitvaartbranche te maken heeft, werk in de uitvaartbranche. Super interessant gesprek, toch? Ja, We willen eigenlijk nog langer met je praten, Annette. Ja. Maar dat gaat helaas niet, want we moeten door. Nee, maar wel als je het boek nog niet hebt gelezen, doe dat vooral. Gaat om meer inzicht lezen. Te krijgen wat er allemaal aan vooraf gaat en mee te maken heeft. Want bijna niks is zeker in het leven, maar wat wel een gegeven is, is dat we allemaal een keer doodgaan. Maar goed, hoe ga jij om met de dood? Denk je er vaak over na? Of ben je er misschien wel zo min mogelijk mee bezig? Of misschien zit je op dit moment wel in een positie dat je ermee geconfronteerd wordt. Hoe je omgaat met de dood, of je er wel of niet gemakkelijk over praat, verschilt per persoon en ook hoe dichtbij het komt. We willen graag weten hoe jij met je familie ermee omgaat. Is het een taboe, ja of nee? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. Night, I will send it. It's alright, baby. You see? Hey, hey, no, no, no, no. Sooner or later, baby, no, we gotta get on. Slowly the hurt is fading, I'ma be okay. I was holding on to what it could be, and that's okay. You know, say I know the lie. I one day you'll realize. I woke up different, life is better for me. A year from now will be a different story. And nostalgia's a funny thing. You told me that money isn't everything. I do agree that I get bored sometimes, I lurk sometimes, and I miss them times. But I found someone to confide in. All the stars are now aligning. Hear me, I wish I would hear you. Hear me, I wish I would hear you. And I am tired of pretending. Rehashing moments is a concrete block. I don't wanna be feeding on negative energy, cause God is blessing me. That be my remedy when times get rough. Yes, je hoorde eerst D'Angelo met Send It On en daarna Nana Fofi met Life Is Better Now. Beide heerlijke nummers. Echt, ja, echt heel lekker. Inderdaad, wat Annette ook zei, laten we vooral ook het leven vieren inderdaad. Hè? Leven, ja, en dood gaan hand in hand. Ja. Dus dat brengt alles in perspectief. Ja. Alles is relatief. En we gaan nog een perspectief aan het licht brengen. Want deze show, De Nacht Is Zwart, dat presenteren wij afwisselend met z'n vieren. Dus ik, Nawa Sira, Ruben en Lara. Maar ook in de weken dat we niet te horen zijn, is er genoeg wat ons bezighoudt. We hebben allemaal onze eigen interesses en zo. En daarom hoor je vanaf deze week een van ons toch eventjes inbreken in De Nacht Is Zwart. Met een eigen column of Food for Thought. En Ruben van Haften bijt het spits af. Het nieuws stond deze week weer bol van ongelukken, doodslag en moord. Zoals altijd, maar toch wil ik er eventjes bij stilstaan. Ik citeer een nieuwssite. Stagiair die werd aangereden door sterrenchef ontwaakt uit coma. De sterrenchef in kwestie, staat in het artikel, is Nick Bril, eigenaar van de Jane. En het artikel over dit ongeval vond ik opvallend. Eerst staat omschreven wat er gebeurd is, gewoon feitelijk en in detail. Nick Bril had te veel gedronken en reed daarom zijn stagiair Joe Claridge aan. Joe raakte in coma en ontwaakt dus nu na ruim anderhalve maand. Maar dan eindigt het artikel opvallend. Ik citeer nogmaals. De Jane heeft 2 Michelinsterren. Bril opende het restaurant in 2014 samen met chef-kok Sergio Herman. In 2021 werd hij de volledige eigenaar van de zaak, nadat Herman had besloten de zaak te verlaten. Oké, wacht even. Wat gebeurt hier? De kok had iemand dood kunnen rijden, maar onderaan wordt eventjes rustig zijn profiel uitgelicht. En dat begrijp ik niet helemaal. Wat weten we nu van Nick Bril? Dat hij chefkok is, eigenaar van de Jane die hij in 2014 opende en sinds 2021 volledig overnam. En wat weten we van het slachtoffer Joe Claridge? Dat hij in coma lag. Waarom is er meer aandacht voor de dader dan het slachtoffer? Dit lijkt slechts een klein voorbeeld, maar het gebeurt constant. Waarom kennen we wel namen als Jeffrey Dahmer en Mark Dutroux, maar niet Stephen Hicks, Konrek Syntasmofoon, Anne Marshall en Eefje Lambrechts? Slechts enkele van hun slachtoffers. Misdaadpodcast en documentaires ook zijn populair. Niet omdat we meeleven met de slachtoffers, maar omdat het entertainend is. Heerlijk luisteren of kijken naar moord en doodslag met een bak chips in de hand. Maar staan we wel stil bij om wie dit gaat? Echte mensen die het slachtoffer zijn geworden van vreselijke daden en niet slechts letters en nummers in een verhaal. Het zijn mensen met een jeugd, leven, werk, vrienden, hobby's. Maar op internet worden ze gereduceerd tot slachtoffer van. En ik vergeet dan ook niet de moordpodcast die geopend werd met Hallo True Crime Fans. Fan van misdaad, ja? Ikzelf probeer niet meer te kijken naar programma's die daders verheerlijken. En dat gebeurt veel. Nu kan ik je niet vragen dat ook te vermijden, maar ik wil je wel vragen op te letten. Kijk je nu wegens interesse in het verhaal of entertainment? Geef je om de slachtoffers? Weet je wie het zijn? Wil je weten wie het zijn? Dus om nog even terug te komen op het begin. Het slachtoffer van de aanrijding is Joe Claridge. Een 37-jarige souschef van het Britse eiland Jersey die daar geprezen wordt om zijn kookkunsten. Zijn restaurant was 2 maanden dicht en daarom wilde hij nieuwe ervaring opdoen als stagiair van een groot restaurant. De mensen die hem kennen omschrijven hem als een echte familieman. Hij heeft een 2-jarig zoontje, Irie, en elke ochtend dat hij moest werken belde hij om 5:30 al met zijn vrouw Kamerly. Dat is Joe. Niet slechts het slachtoffer van een dronken kok. Dus de volgende keer dat je een artikel leest over een heftig ongeluk, een moord, een ontvoering of een andere misdaad, bedenk dan welke naam je liever kent. Die van de dader of die van het slachtoffer. Ja. Dankjewel, collega Ruben van Haften. Ruben van Haften. Ja, voor dit inzicht ook. En ja, goed dat we het hierover blijven hebben. Ja, absoluut. Absoluut. Nacht is zwart. Laura Sira van Sluis en Wessik Youssefi. Ja, we hebben het deze uitzending over de dood. Maar dat betekent ook indirect of direct eigenlijk dat we het over het leven hebben. Ja. We hadden net Annette Born te gast in de studio. Die een super interessant boek heeft geschreven. Waarheen, waarvoor? Ja. Ja. Jij hebt het boek helemaal uitgelezen volgens mij in anderhalve dag. Anderhalve dag inderdaad. Ja, ik ben geen boekenverslinder, dus dit is voor mij ook een persoonlijke prestatie, al zeg ik het zelf. Maar waanzinnig, ja. En voor de mensen die het niet weten, zij interviewt dus mensen die werkzaam zijn in de uitvaartbranche en deelt hun ervaringen, zowel op persoonlijk vlak als op professioneel vlak. En ze laat daarbij geen enkel detail gespaard. Dus alles van de mooie tot aan de gruwelijkheden, dat komt aan bod. En dan ben ik wel meteen benieuwd, wat waren dan echt dingen dat je dacht, nou, ik had hier geen idee van. Nou, met name hoe ze omgaan met het overlijden van jonge kindjes. Dat is misschien heel gek, want ook dat kent natuurlijk een proces, een bepaalde handelswijze. Maar om dat allemaal zo planmatig uitgeschreven te zien worden, van eerst gebeurt er dit en vervolgens gebeurt er dat, dus stapsgewijs. Ja, dat vond ik heel confronterend. En dat doet toch eens te meer blijken dat je moet hier gewoon een bepaald soort mens voor zijn. Nou, Sira, ik zeg je heel eerlijk. Ik zou dat, het kwam net al tijdens het gesprek te sprake, ik zou dat niet kunnen. En jij? Ja. Nou, ik weet dat mijn moeder altijd zegt, of zei je ook vroeger, van het is zo'n mooi beroep omdat je echt iets kan betekenen voor mensen, wat Annette ook zei in de meest kwetsbare periode. Ja. Maar het lijkt mij toch moeilijk om ook om te gaan met de hele mensen die in zo'n intens verdriet verkeren. En om inderdaad ook kinderen, jonge mensen te zien die overlijden. Ja. Dus ik denk dat het dat ik dat daar te emotioneel mee om zou gaan, of daar moet je dan in getraind worden. Maar natuurlijk denk ik ook, dat zou ik moeilijk vinden. Ja, absoluut. Nou ja, ik loop rond met het idee van, joh, dat zou ik gewoon mee naar huis nemen. Ja. Maar zoals Annette al terecht zei, van ja, als dat al het geval is, dan ben je gewoon bij uitstek niet geschikt voor dit beroep. Ja. Dus ja, je wordt toffer in de wieg gelegd. En hoe heb ik een persoonlijke vraag aan jou? Ja. Want in de islam zeggen ze eigenlijk dat dingen geschreven staan. Hè? Ja, dus inderdaad. Ook wanneer iemand doodgaat, dat wanneer het eigenlijk doodgaat, al gepland inderdaad. Is door Allah dat gebeurt. Zeker. Nou, is er toch wel bij mij soms de vraag, als er dan bijvoorbeeld een jong kindje overlijdt of een baby, dat ik denk, ja, dat waarom dan? Ja, dat is heel lastig. Kijk, het bijzondere aan de dood is dat het niet alleen het leven raakt van degene die gaat, maar ook de levens van iedereen eromheen. En of dat nou gebeurt als je jong bent of een jong volwassen of als je oud bent, het gevolg ervan is toch iets wat diegene toch een bepaalde richting opstuurt. Dus de dood is in die zin altijd wel instrumenteel ook voor het leven van een ander. Dus dat zou ook het doel kunnen zijn dat iemand op leven in het leven komt. Maar dit is zo'n groot iets. Het is een van de vragen des vragens. Als het gaat om als het gaat om religie. Van ja, waarom neemt God dan jonge kinderen af? Waarom maakt hij jonge kinderen ziek? Ja, dat is heel moeilijk om onder woorden te brengen. Vind je wel troost in die gedachte dat je denkt van het had zo moeten zijn? Ja, ergens ook weer wel. En dan met name als je ziet hoe diens overlijden dan, wat ik net zeg, impact heeft op je eigen leven en op dat van anderen. Weet je, de dood is toch vaak een bepalend moment. Een mens schaaft dan toch een beetje de levensvisie bij. En je zou denken van ja, waarom is daar per se een dood voor nodig? Ja, dat is het niet, maar als je uitgaat van het idee dat alles zo geschreven staat, dan ga je er ook vanuit van joh, oké, diegene's leven is aan een eind toegekomen, maar hierdoor kan ik bijvoorbeeld wel verder met mijn leven. En andere mensen in de omgeving van ook. Ja. Ja. Annette had nog een ander nummer meegenomen. Ja. Een foto van vroeger, van Rob de Nijs. Ja. En ik dacht, mooi om ook dit nummer te draaien hier met dit thema. Gaan we naar luisteren. Hier heb ik nog een foto van heel lang geleden. Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer heden. Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag. De kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag. Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen. Heb ik 's middags nog mee naar het circus genomen. En brandweerman worden was het doel van het leven. Die dromen zijn over, het gevoel is gebleven. Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat kind terug. Kwijt. Toen leek alles zo simpel, geen zorgen, geen twijfel. Van God kwam het goede en het kwaad van de duivel. De klok aan de muur hing daar puur voor het mooie. Ik had alle tijd in de buurt om te schooien. Een zee was een slootje, een klomp was een bootje. En de dood was zoiets als de poes van mijn grootje. De wereld was niet groter dan de globe van vader. Ik kon hem met mijn pink om zijn as laten draaien. Diep in mijn hart verlang ik vaak naar dat kind terug. Kinderen willen groot ik nooit die kapitein, raakt het kind niet kwijt. Alleen zijn of eenzaam, hoe kan ik dat kennen? Ik hoefde alleen maar naar huis toe te rennen, met een gat in mijn kop en een broek vol met scheuren. Mijn moeder was thuis, dus wat kon me gebeuren? Rob de Nijs met foto van vroeger. Het gaat niet goed met hem. Niet goed? Nee, het gaat niet goed. Hij is 24 uur per dag afhankelijk van zorg. Die Parkinson, dat slaat hard toe. Dat is heftig. Shout-out Rob de Nijs. Afgelopen week vroegen wij op onze socials, stelden wij de vraag: is de dood in jouw familie een taboe? Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, nou Sira, ik dacht dat veel meer mensen zouden zeggen: ja, dit is inderdaad een taboe. Ik kan er niet echt met je over praten, maar dat is een beetje een bias die ik heb, omdat ik dat ook in mijn eigen omgeving zie. Maar wat blijkt, we kregen iets meer dan 300 reacties binnen op ons Instagram, waar we de vraag hebben gesteld. En 11% heeft ja beantwoord, ja, het is een taboe. En 89% zei nee. Dus ja, mensen praten er toch over binnen families. Ik denk, wij hadden Floris van Delft te gast. Mm-hmm. Een paar weken geleden. En zijn voorstelling gaat over familiegeheimen eigenlijk. Ja. En hij heeft onderzocht dat eigenlijk er universele familiegeheimen zijn wat toch moeilijk is om over te praten. En dood is daar één van. Ja. Maar ik denk ook dat er natuurlijk veel verschillende facetten in dood zelf zijn. Ja, absoluut. Dus inderdaad, misschien kan je het hebben over hoe je begrafenis eruit ziet. Ja. Maar heb je het misschien niet over de mogelijkheden waarop je misschien wel kan overlijden de komende tijd? Of als iemand ziek is, dat je daar toch denkt: ik wil er niet aan denken, laat het er niet over hebben. De dood doet leven. En mocht jij hierover een mening hebben, deel die dan via de NPO Radio 1-app. Zometeen gaan we bellen met regisseur Maurice Maeterbonks over zijn nieuwe film En leid ons niet in bekoring. En hebben we voor de laatste keer notabene onze rubriek Woordkunst met niemand minder dan Germaine Berkhout. Ja, want elke week ben je van ons gewend dat die woordkunstenaar is. Ja. En de afgelopen jaren zijn er dan ook honderden woordkunstenaars voorbij gekomen die een kijkje in hun leefwereld gaven en soms woorden gaven aan gevoel die velen van ons niet kunnen geven. Maar zoals alles in het leven komt daar aan alles een eind. En zo ook aan deze rubriek. En deze laatste doen we met Germaine Berkhout. Germaine, kan je jezelf even voorstellen? Yes. Lieve mensen, mijn naam is Germaine. Germaine Berkhout, voor sommige mensen wellicht bekend als MCJR of als Main. Ik ben voornamelijk host en MC. Daarnaast ben ik al heel erg lang artiest. Ik heb heel veel gerapt. Rappen die rap. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik ben op dit moment, as we speak, bezig met een project genaamd Leeftijd. Daarnaast speel ik theater. Vind ik heel erg leuk om te doen. Echt heel erg dope om te doen. Het is heel erg leerzaam. Het brengt je op verschillende pockets in je mind. En het houdt je creatief. Laat me het daar ook zeker op stellen. Daarnaast ben ik sound designer. Ik maak muziek voor campagnes. Maar dat doe ik dus ook voor mezelf. Ik produceer. Ik ben vader in mijn privé. Ik heb een dochter. Daarnaast hou ik heel erg van koken. Ik heb lang gekookt. Ik kook thuis graag nog steeds. Ik denk dat het mooiste om het symbolisme voor mij, waar mijn creativiteit voor staat of vandaan komt, dat ook wel is. Omdat ik geloof dat flavor essentieel is. You gotta have flavor. En voor iedereen is dat anders. Maar ja, je mengt smaken, je probeert nieuwe dingen, je innoveert om uiteindelijk op mooie resultaten te komen. En wat niet lukt, dat perfectioneer je totdat het lukt. Ik denk dat creëren en maken hetzelfde is. Ik denk dat een katalysator voor mij als maker ook tijd is. Ik ben heel erg veel bezig met tijd. Ik lees veel over tijd. En ik neem ook graag mijn tijd. Ik ben niet altijd op tijd. Maar komt tijd, komt plaats. En als het er dan is het er ook. Dat gezegd hebben dat jullie gaan luisteren naar een piece die ik hiervoor heb geschreven, genaamd WWW Worldwide War. En ik laat de tekst verder voor zichzelf spreken. Lobby. Free Palestina. Ja, Free Palestina sowieso. Laat maar horen, Jermaine. Wanneer het lot bepaald wordt door de overweging van de weinigen ten opzichte van de velen. Breuk van de vrede. Wanneer de scherven van conflict niet vallen te lijmen en de woorden van onrecht niet vallen te rijmen. Met het nadruk op vallen. Want het is je vast opgevallen dat je nu makkelijk praat. Ja, je praat makkelijk. Maar het zou je zwaar tegenvallen als aanvallen hier voorvallen. Oorlog op papier ten opzichte van de realiteit? Dat is anders. Moeilijk opstaan met een fucking voet in je nek. Makkelijk slapen, want het is ver van je bed. Er is geen fair play. Maar blijkbaar ook geen regels. Geen consequenties. Autoriteit die valt door de mand. Als een bal in een wedstrijd alleen. De tijd tikt door naar het fluitsignaal van de scheids. Waar de fuck zijn we eigenlijk mee bezig? Op het scorebord zijn de punten mensenlevens. Eén stap voor de ego is een val voor de mensheid. Oorlog op papier ten behoeve van grondstof. Met kernkracht als wapenfeit. En in de kern is het een feit dat als dat wapen van kracht is, de grond tot stof wordt omgemaaid. Wanneer macht valt in de verkeerde handen, is het dan nog wel door de vingers te zien? Het antwoord blijft misschien tot het vallen van regimes. Het volk vast, ingesloten door onmacht. Zelden uitgesloten. Tragisch, achter de frontlinie vallen de klappen het hardste. Nagelbijtende situaties verslagen door correspondenten aan het front. Terwijl bommen vallen op de achtergrond. Die doen gewoon hun job. In de wetenschap dat je misschien niet eens thuis komt. Om uiteindelijk deel te zijn van framing door media die de boodschap partijdig uitmondt. We zijn slechts toeschouwers. Ja, en ik. We zijn content met content en worden incontinent en dom, ongezond. We zijn wereldwijd getuigen van moord op heilige grond. En het is ongegrond, het is ongekend. We zijn zo fucking desensitized. Vandaar dat je PVV stemt en het gevaar daarin niet herkent. Grondwetten gebroken evenals de harten. Mensenrechten gebroken evenals het moraal. Luidt het luchtalarm, mochten de bommen vallen hier vandaag, hou je hoofd dan laag. Vermijd vertragen, wees scherp voor gevaren en volg je intuïtie. Vanuit je eigen perspectief is de ander altijd oppositie. De visieuze werd der sterkste. At the end of the day zijn we weer gereduceerd tot oermensen die enkel weten te overleven, maar weinig weten overleven. De NAVO, inmiddels aan het einde van de Latijn als 5 HAVO. Populisten toe de hooi, kies je favo. Wie betaalt de prijs en wie wordt betaald? Wat zegt er dat zij die kunnen vluchten pas kunnen rusten als ze beginnen met het branden blussen? Als degene die het hardste brullen handen schudden. Als wal nog schip raakt en wij vallen ertussen. Want een stem telt alleen als er gestemd moet worden. Vechten we dan nog echt voor een toekomst die gelogen is? Gooien ze gewoon alles plat tot in de dodenkist? Zand erover tot de tijd gevlogen is? Het liefst houden we onze ogen dicht tot het over is. Godskoleren, wat een stem, man. Geweldig. Ja, prachtig. Echt, kwam er met kracht en passie uit. Echt heel mooi. En in de woorden van Jay-Z, grand opening, grand closing. Dat was de laatste woordkunst bij De Nacht is Zwart. Dankjewel voor je mooie bijdrage, muzikant, rapper en spoken word artiest Jermaine Berkhout. Wil je meer van Jermaine zien of horen? Dan kan je hem vinden op Instagram, @mainonthegram. Maar eerst gaan we naar muziek. En dat doen we met Rykel. Afgelopen vrijdag kwam zijn nieuwe single uit, Alles op mij. Hier dus een radioprimeurtje bij De Nacht is Zwart. Ik ben die guy die je zorgen wegneemt. Ben degene die je claimt. Je bent vrij, vrij om te doen wat je wil. De tafel is groot genoeg, bring your girls. Drink wat, smoke wat, of ben je niet op dat? Je bent vrij, vrij om te doen wat je wil. Deel je gedachten die freakiness wil. Ben je van nice and slow, either way it's a go. Op jouw tempo, jouw flow. Zij bepaalt het ritme, ik kan niet meer zitten. It's a vibe, let's go. Sinds jij binnen bent, van top tot teen gescand. Ik zie wie je bent, voel je vibe. Baby girl, voel je vrij. Alles is op mij. Alles is op mij. Alles is op mij. Alles is op mij. M'n koep vroes, ze zei je moet wat op je hoofd zetten. Ik zei is goed, kom op mijn hoofd zitten. Ze verluistert is goed, in champagne sippen. Sippen. Ze is een mami like Latifa, een echte diva. Goeie wave, this is no waste of time. I wanna make you mine, I'm gonna make you mine. Zij draait het all night, zij draait het all night. I wanna make you mine, I'm gonna make you mine. Zij draait het all night. Sinds jij binnen bent, van top tot teen gescand. Ik zie wie je bent, voel je vibe, baby. Dat was Alles op mij van Rykel. En er komt binnenkort nog meer muziek uit. Dus wil je Rykel in de gaten houden, check het op zijn Spotify op Instagram. En dat is Rykel met R-I-Q-U-E-L. Yes. Regisseur en scenarist Morris Matterbongs is iemand om in de gaten te houden. Na vele commercials en andere uiteenlopende producties te hebben geregisseerd, is hij nu bezig met zijn eerste korte fictiefilm genaamd En leidt ons niet in bekoring. Uitgekozen door De Ontmoeting en in samenwerking met Pastrami Film en de EO zijn ze hard bezig met de voorbereidingen. Deze ochtend is Morris bij ons om ons iets meer te vertellen over zijn nieuwe film. Goedemorgen, Morris. Goedemorgen, deze goedemorgen. Deze goedemorgen. Goedemorgen. En dan eigenlijk wel symbolisch gezien op zondag met jouw film. Ja. En Take leidt ons church, niet man. In bekoring, is het idee. Take me the church. Inderdaad, we beginnen de dag goed en op een zondag, ja. Dus toeval bestaat niet, hè? Ja. Hey, Morris, ben jij veel bezig met de dood? Zo. Om maar even te beginnen. De laatste tijd wel iets meer. Maar eigenlijk ook weer niet. Dus het is een beetje een soort van tussenin. Het is een soort van, je denkt er soms wel na, ook al omdat je wat ouder wordt en wat langer op deze aardbol leeft. Ja. Maar hoe langer ik erover nadenk, hoe enger het wordt, laat ik het zo zeggen. Ja. Hey, we gaan het hebben over En leidt ons niet in bekoring. Dat is de titel van jouw film. Waar gaat die over? Vertel. Nou, de film gaat eigenlijk over een gospel-koorleider die vanwege een gebeurtenis teruggaat naar zijn katholieke familie in het dorp. En hij gaat daar een katholieke kerkdienst bijwonen. Maar al snel struggelt hij een beetje met de praktische uitvoering van de dienst. Daar wilde hij eigenlijk een beetje verandering in brengen. Ik ga niet te veel spoilen, maar tot aan daar eigenlijk. En Morris, want ik ken eigenlijk van leidt ons niet in verzoeking in plaats van leidt ons niet in bekoring. Ja, ja. Waarom bekoring? Nou, het bekoring is en leidt ons niet in bekoring is eigenlijk gebed vanuit het katholieke. En leidt ons in de verzoeking is volgens mij voornamelijk protestant. Nou zijn er heel veel Molukkers en ook in Nederland zijn ook al zijn protestant. Maar je hebt ook een deel dat katholiek is. En daarom wilde ik juist met deze titel juist even laten zien van je hebt ook Molukkers die katholiek zijn. En daarom en leidt ons niet in bekoring. En je zegt het gaat over een gospelleider en dan voornamelijk in de Molukse gemeenschappencultuur. Nee, juist weer niet. Want ik zou juist willen. Ik ga juist laten zien dat een Molukse gospelkoorleider in een diverse gospelcore aanwezig is en daar speelt. En de gospelcore is dus niet Molukse, maar eigenlijk vrij divers en breed. Ja. Maar niet een Molukse basis, laat ik het zo zeggen. Hey, en hoe ziet die geloofsbelijdenis eruit binnen de Molukse gemeenschap? Nou, heel erg belangrijk. We hechten veel waarde aan het geloof, maar ook eigenlijk voorouderverering. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk die twee dingen wat eigenlijk samen hand in hand gaan. En dat heeft inderdaad ook te maken met de dood, begrafenissen, maar ook met de bruiloften. En dat is eigenlijk wel een heel erg belangrijk ding in onze gemeenschap. Bidden tijdens voor het eten, maar ook wanneer we op vakantie gaan bijvoorbeeld, of wanneer we iets belangrijks gaan doen. Of dat zijn best wel veel. Dat is gewoon eigenlijk erfgoed. Ja. Wat wij hanteren en meenemen. En waarom dan specifiek deze film, dit verhaal? Twee dingen eigenlijk. De eerste is natuurlijk, ik ben naar de Molukken gegaan in oktober. En daar, dat was de eerste keer voor mij, ook voor mijn ouders eigenlijk. En dat was eigenlijk een heel mooi en indrukwekkende reis. Lang reizen, hè? Daar naartoe. Zo, ja, het is een heel lang reisje. Ja. Dus naar Jakarta is al lang en dan moet je nog 8 uur. Ja, 8 uur, hè? Vanaf Jakarta, ja. Ja, bizar. Ja, eerst nog Ambon en dan van Ambon ga je nog naar een klein eilandje waar mij voor is vandaan. Dus dat is ook weer 3 uur of zo met een propellervliegtuig. Right. Dus dat is niet niks. Maar we waren daar met familie en zo en het was heel erg gezellig. En dan ga je samen muziek maken en dan ga je samen zingen, dan ga je samen dansen. En dat doe je elke dag. En het is bijna Disney. Het stellen over mythische verhalen lijkt het wel. En dan ga je naar de kerk. En we werden eigenlijk uitgenodigd op de zondagdienst. En dan ga je naar de kerk. En dan is het opeens heel erg ingetogen. En heel erg stilletjes. Terwijl ik denk, maar wat hebben we dan de afgelopen dagen nou eigenlijk gedaan? Dus dat was een soort van eye-opener. Van ik dacht eigenlijk een beetje dat wij het vanuit Nederlands hebben overgenomen. Maar daar was het eigenlijk ook best wel Nederlands, zeg maar. Waarin ik dus met mijn vader erover heb gehad van het is eigenlijk best wel interessant of grappig eigenlijk dat je elke dag muziek gaat maken. En dat wij als Molukse gemeenschap, vind ik, heel erg getalenteerd zijn in onze dans en zang en muziek. Mm-hmm. Maar dat het dan in de kerk en het geloof, dat het nog best wel oer-Hollands eigenlijk een beetje wordt uitgevoerd. Ja, ja. Is dit ook door de kolonisatie van Nederland dat dit eigenlijk een beetje is achtergebleven? Ja, dat is het zeker wel. Uiteindelijk is het geloof meegenomen door de Nederlandse kolonisators. En ze hebben dat wel zeker als een tool gebruikt. Ook. Want alle pastoren bijvoorbeeld, die waren ook Nederlands. Dus een beetje onder de mond van, jullie hebben ons wel nodig. Want wij zijn de enigen die dit weten, zeg maar. Ja. Over het algemeen is toch vanuit, of je nou katholiek of protestants bent. Als ik aan geloofsbelijdenis binnen de kerk denk, dan denk ik toch vooral toch wel een beetje aan die ingetogenheid. Maar is dat dan mijn Nederlandse bril die ik op heb? Ja, nou, dat denk ik wel. Als je bijvoorbeeld kijkt naar gospel bijvoorbeeld of Pinkstergemeente, daar zit toch best wel veel muziek en veel zang. En ik vind in onze gemeenschap dat wij heel erg onszelf kunnen emotioneel kunnen uiten door middel van muziek en door middel van zang en door middel van dans. Ik denk dat wij als gemeenschap heel erg moeite hebben om onszelf te kunnen uiten verbaal. En middels muziek, dat heeft Jiggy J ooit gezegd van, ik weet niet precies hoe mijn vader zich voelde, maar wanneer jij de gitaar pakte, wist ik precies hoe hij zich voelde. En juist denk ik in de kerkdienst, of in de kerk, denk ik juist dat het heel erg mooi is dat je die gevoelens ook kan uiten. Dat vind ik ook eigenlijk nodig in onze gemeenschap. Ja. We hebben altijd moeite met onszelf uiten, maar met muziek lukt dat altijd. Ja. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar Pinkster of met gospel, dan is dat een tool om jezelf emotioneel te kunnen uiten. Ja. Is het ook? Sorry. Ja. En ten eerste, het is ook niet echt een dat ik het geloof wil bekritiseren, maar meer een soort van de praktische uitvoering wil bevragen. En uiteindelijk is de film gaat over een vader en zoon. Relatie en staat acceptatie centraal. Jij denkt blauw, ik denk groen. Hoe gaan we met elkaar om en hoe kunnen we elkaar accepteren? En dan is het jasje. Wat ik wil visualiseren is dus, jij hebt iets meer met gospel, ik heb iets meer met het traditionele geloof. Hoe gaan we met elkaar om eigenlijk? Dus inderdaad, de essentie in meer acceptatie en zijn wie je bent en dat kan zijn in de omgeving. Precies. Ja. Ja, precies. Is het dan ook, want het lijkt alsof het ook wel een beetje een autobiografisch verhaal is. Ja, nou, uiteindelijk is het wel gebaseerd op ervaringen die ik heb meegemaakt. Dus ik ben natuurlijk ook katholiek opgevoed. Dus ik heb communie gedaan en vormsel, et cetera. En natuurlijk met de bevindingen en de ervaring die ik heb toen ik op Molucco was. Dus ja, het is natuurlijk niet een biopic van mijzelf of iets dergelijks. Het zijn gewoon allemaal bevindingen die ik heb along the way heb ervaren. En die ik juist in mijn eerste film even wil laten zien. En ik denk ook, wat je weet, dat zeggen ze. Dus, en Martin Scorsese zei ook, hoe persoonlijk, hoe creatiever. Ja. Dat. Hoe ziet jouw eigen geloofsbelijdenis eruit? Als je het hebt over die ingetogenheid, heb jij dat ook? Of is het puur je opvoeding waar je op baseert? Ja, dat is eigenlijk wel puur op opvoeding gebaseerd. En ik heb ook heel veel met mijn generatiegenoten erover gehad. Ja. Hoe zij het vinden en dat zij zeggen, ja, ik ben niet echt gelovig, want ik ga niet naar de kerk. Dan denk ik, ja, dat zijn twee verschillende dingen, toch? Uiteindelijk gaat het om de uitvoering en uiteindelijk om het doel. Dat is waar. En soms heb ik het een beetje gevoel dat die twee dingen een soort van blurry worden en dat het één doel is, wat zonde is. Maar vanuit mezelf heb ik meer met voorouders, dat ik daar naartoe ga bidden of daar naartoe ga praten. Maar met gospel, ja, dat is eigenlijk een ding wat wij in Zevenaar veel hebben meegemaakt meegekregen met een dansleraar die een Molukse dansleraar die veel gospel heeft laten zien naar ons. Voornamelijk Kirk Franklin, bij wijze van spreken. En met Burke Lewis toen de tijd. Mm-hmm. En vanuit die kant heb ik heel veel gospel gekregen. En toen Fighting Temptations, dan die films en Sister Act natuurlijk. Dus vanuit die richting, niet via een kerk of via geloofsovertuiging, maar wel via een tool om jezelf te kunnen uiten middels gospel. Ja, ja. Ik denk dat, ik weet niet hoe het met jou zit nou, Sieren, maar ken jij de Hillsong-kerk? Dat ken ik, ja. Ja, ja. Heel uitbundig. En het is bijna een feest waar je in terechtkomt. Precies. En ik heb ook echt uitverkochte stadions gezien. Waanzinnig. Ja. Onderdeel van wat jij wil overbrengen met deze film, zit hem dat wellicht ook in van, joh, beleid het geloof wat iets uitbundiger? Ja, en meer ook van, als je jezelf niet kan uiten door communicatie of door andere vormen, en wel door muziek en zang en onderdeel zijn van de groep, ja, doe dat dan. In plaats van alles wat je hebt opgekregen en alles wat je hebt geleerd, dat je gewoon doorgaat met die patronen. Maar soms is het ook goed om dingen te bevragen en patronen te doorbreken, als dat fijn voor je voelt. Ja. Dus ja, zeker. Ik denk dat zeker een van de verhalen en richtingen op wil. We hebben deze uitzending over de dood en ook over hoe verschillende mensen omgaan met de dood, maar ook met de begrafenissen. Je merkt daar ook best wel een verschil in tussen generaties, dat jonge mensen het toch vaak wat persoonlijker aanpakken, wat minder aan regels houden. Zijn er in de Molukse cultuur eigenlijk rituelen die veel eigenlijk bij een begrafenis worden gedaan? Ja, goede vraag. Ik denk dan meteen wel aan een. We hebben bijvoorbeeld, hoe heet dat ook weer? Dat soort van. Cologne of zo. Dus dat je eigenlijk cologne en een soort van parfum over kisten heen doet. Ja. Oh, ja. En dat doen ze eigenlijk een beetje om vervolgens. Dat ruik je heel goed en dat is heel sterk. En dat neem je eigenlijk mee naar huis. En als je dat ruikt along the way, als je naar werk gaat of thuis, of dan is dat een teken dat de persoon die is heen gegaan, die bij je is dan, of even langs is gegaan. Oh, wat mooi. Ja. En natuurlijk ook 40 dagen. Ik weet natuurlijk niet of dat echt moeilijks is, maar in onze gemeenschap hechten we daar veel waarde aan. Mm-hmm. En dat is eigenlijk dat de ziel na de 40 dagen uiteindelijk naar het hiernamaals gaat. Ja, het is echt maar katholiek in inderdaad. Dagen, ja, precies. Dus het is een soort van mix tussen katholiek en Moluks. En dat de ziel in deze 40 dagen nog even langs gaat bij mensen of dingen wilt afsluiten. Ja. Is deze film nou ook bedoeld voor de Molukse gemeenschap hier? Nou ja, er zit wel een bepaalde gelaagdheid in. Natuurlijk, kijk, en leidt ons niet in bekoring dat, die titel was al een soort van in onze gemeenschap van... maar het is toch, leidt ons niet in verzoeking. Want wij Molukkers zijn toch protestant? Dacht ik, ja, dat is ook niet zo. En dat vind ik ook een soort van... het is een Molukse archipel. We zijn eens van honderden eilanden. Ik vind ook niet dat we als gemeenschap verdienen... dat er maar één soort Molukker is, bij wijze van spreken. Ja. Dat heeft niet te maken met geloofsovertuiging... maar dat heeft ook te maken met... ben je geboren in de wijk of uit de wijk... of ben je half of ben je kwart of... ja, ben je dus katholiek of ben je protestant of et cetera. Maar ja, dat is dan een gelaagdheid. Maar de andere is dus inderdaad dat het niet per se voor alleen voor Molukkers is. Wat ik zei, het gaat uiteindelijk over een acceptatie tussen vader en zoon. En hoe ga je daar met elkaar om? En ja, hoe ga je dat aanpakken eigenlijk? En hoe ga je door het leven ermee? Ja, eigenlijk meer van wat leer je vandaag, zodat je het morgen beter kan doen. Ja, ik vind het heel tof dat je dit doet. Want ik weet dat, dat de Molukse gemeenschap, net als bijvoorbeeld de Indische gemeenschap hier in Nederland, ook kampt met een bepaalde vorm van zwijgen binnenshuis. Dus dat je over je gevoel niet praat. Dat je over vrij intieme dingen niet met elkaar praat. En dat je eigenlijk alleen maar overgeleverd bent aan jezelf. En dan is de kerk in dit opzicht is een heel mooie plek... om dat juist de vrije loop te laten, toch? Exact. Dat is ook, en dat merk je wel hoor, met de derde generatie Molukkers in Nederland. Ja? Je merkt wel dat wij wel veel willen bevragen. En waarom is dit zo? En... was het altijd al zo? En sommige dingen krijg je gewoon prima antwoord op. En denk je, oké, dan is het zo. Maar het is gewoon uit nieuwsgierigheid. Ja. Maar bij sommige dingen zeggen mensen, het is toch wel interessant. En dat was dus bij dit bijvoorbeeld. Dat ik dacht van, is het nou echt cultureel? Of is het nou meer koloniaal? Weet je? Ja, ja. Je bent nu ook in gesprek met twee filmmakers. Dus wij zijn natuurlijk ook heel benieuwd van wat maakt het maken van zo'n film. Hè? Want dit is echt jouw film... debuut, tenminste voor fictie. Je hebt ervaring met commercials. Vertel, in de praktijk, wat is er nou anders in de uitvoering? Ja, dat is wel leuk hoor. Want inderdaad, ik doe al veel commercials. En dat gaat natuurlijk... dan heb je veel te maken met derden en met andere mensen. Maar met dit is het toch wel speciaal. Omdat het eigenlijk een verhaal is wat je zelf hebt meegemaakt... of zelf hebt ervaren of veel van weet... waardoor het een soort zelfverzekerdheid is. Van ik kan niet fout gaan, want dit is wie ik ben of zo. En wat je zelf hebt meegemaakt, daar kan je dan niet fout zitten. Dus het is natuurlijk wel spannend. Eerste fictiefilm en ik ga gelijk hier de diepte op in. Maar ik vind het ook wel leuk, omdat ik daar ook behoefte aan heb om dit te vertellen. Ja. En ook, ik ben ook filmmaker. Soms wil ik ook een beetje stangen. Ja, je eigen, inderdaad, je eigen visie helemaal waarmaken. In plaats van binnen kaders van opdrachtgevers moeten functioneren. Kijk, toch? Ja, toch? Sommige opdrachtgevers hebben gewoon een bepaald sausje. En dan is het moeilijk om dat te veranderen. Which makes sense, want dat sausje heeft gewerkt. Ja. Alleen film is wel meer kunst. En dat is per film of per kunstproject is het natuurlijk anders. Want het is persoonlijker. Dus dat kan je, bijna niet... oordelen op basis van ervaringen, zeg maar. Ja, en er zijn in ieder geval al heel veel mensen die alle vertrouwen in jou hebben, want jouw filmplan is uitgekozen door de ontmoeting. Ja, en zeker. Je gaat het samen maken met Pastrami Film en de EO. Natuurlijk lijkt me een goede match met het thema. Zeker. Hoe werkt het match met de ontmoeting? No pun intended. Sorry. Hoe werkt het proces met de ontmoeting? Voor de mensen die dat niet kennen, hoe gaat dat werk? Nou, dat gaat dus eigenlijk... dat vorig jaar, of twee jaar geleden... zeiden heel veel filmmakers... zeg maar, als je veel fictie wilt doen, begin met de ontmoeting. En een ontmoeting is eigenlijk voor jonge filmmakers... een ideale stap om fictie te gaan doen. Want je hebt natuurlijk een productiehuis... maar je hebt ook nog een realisatiepartner. Nou, de productiehuis die ik heb is Pastrami uit Rotterdam. En EO is dan de realisatiepartner... met wie je kan sparren over bepaalde dingen in je script. Dus dan heb je gewoon goede sparringspartners. En daarbovenop heb je ook nog workshops die je krijgt. Dat gaat over script schrijven, maar dat gaat ook over positionality. En dat gaat ook over, over verschillende facetten van het maken van een film. Dus je krijgt best wel veel handvatten. En ook gewoon een extra vriendengroep erbij, bij wijze van spreken. Ja, hey, ik denk Sire, dat wij als geen ander weten dat het maken van een film niet meteen betekent dat je op de set staat, camera aan en gaan. Er is nog een heel traject wat eraan vooraf gaat. En vaak komt het neer op het woord geld. Hoe heb jij dat gedaan? Ja, dat is ook een ding van de ontmoeting. Je krijgt een funding van 5.000 van de ontmoeting. En dan vervolgens... moet jij dan ook 5k gaan crowdfunden. 5000 euro, ja, nou, voor de niet-kenners. Precies, ja, ja. Sorry. Ja, nee, geen probleem. Te veel vakjargon in de dag. Maar dat is uiteindelijk inderdaad 5000 voor de crowd van de ontmoeting en 5000 van de crowdfunding. Nou heb ik weer een live verhaal over een gospelkoor in een katholieke kerk, dat de pastrami zei, ja, maar 10.000 wordt wel lastig. Dus ik heb zelf 10.000 gecrowdfund en dat ik in totaal 15.000 heb. Wat goed. En nu, ja, dus heb ik een maand geleden heb ik dus een filmpje gemaakt waarin ik uitleg waar de film over gaat en waarom ik geld nodig heb en waarom ik dit wil maken. En ook over het verhaal over de, ja, de moeilijkste gemeenschap, zeg maar. En toen is het weer 30 dagen verder ongeveer. Oh, nou ja, eigenlijk 20 dagen verder. En gisteravond keek ik en staat het dat 100% is. Dus ik heb het gehaald. Gefeliciteerd, ja, man. Ja, ik was al stiekem even aan het kijken natuurlijk. Ja. En gefeliciteerd, Morris. Want je hebt het inderdaad, je hebt ongeveer 30 dagen de tijd om het te halen. Precies. En jij zit er ver onder. Geweldig, gefeliciteerd. Ja. Klopt inderdaad. Ja, ik ben heel blij mee. Heb je ook gelijk eerst het publiek, toch? Ja, zeker, zeker. Het is wel extra pressure natuurlijk. Want je gaat natuurlijk schreeuwen voordat je überhaupt iets hebt. En ik als bescheiden moeilijker wil liever fluisteren nadat de film af is. Dus dit was wel even wat anders. Ja. Maar goed, ik vind het ook mooi om... de gemeenschap is ook weer een soort opgebloeid met dit. En zoveel mensen hebben gedoneerd. En daar ben ik echt super dankbaar voor. En daar ben ik echt blij mee. Hey, en de vraag der vragen. Wanneer is de film af en wanneer is hij te zien? Nou, de film is af rond juni à juli ongeveer. We gaan draaien eind april. En de film wordt hoogstwaarschijnlijk, met nadruk op hoogstwaarschijnlijk, in première in de Nederlands Filmfestival. Ja, geweldig. Heel tof. Dus, no pressure, zei je net, toch? ja. Nou, we gaan je in de gaten houden. Daar wel op aan. Sowieso, we zitten first row, toch? Dat ga je voor ons fixen. Zo is het. Zeker. Dankjewel, regisseur en scenarist Morris Matterbonks. Mocht je meer info willen, check dan zijn website www.morrismatterbonks.com. En mocht je iets kunnen missen, ja, je kan altijd nog extra doneren natuurlijk. Er is altijd veel werk. Zeker. Maar we gaan je in de gaten houden. Fijne zondag nog, Morris, en veel succes. Dankjewel, jullie ook. Fijne zondag. Thanks. Dan gaan we naar het laatste nummer van onze uitzending, Wefik. Yes. Laten we vooral het leven vieren. En dat doen we met Sef. Soms okura, 8 gangen, soms tempura, champagne, soms visfilm, soms Gucci, soms Comme des Garçons, soms Louis, soms dansen, soms lichtjes, soms drankjes, soms flitsen, soms 150 paar kicks en soms helemaal niks. Soms New York, soms Londen, soms high, stomdronken, soms Tokyo, soms Parijs, soms buur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht, soms weekend vanaf maandag. Soms allemaal chicks en soms helemaal niks. Dit is de leven en ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is. Even niet naar buiten, soms bang zijn voor later. Soms mis ik mijn vader. Soms crisis, soms verdriet. Soms eventjes niet. Soms even een dip. En soms helemaal niks. Soms gezeik, soms gehaat. Soms te kijken, soms op straat. Soms uitschelden, omkijken. Soms weghouden, doorbijten. Soms flippen, doorslaan. Soms slikken, doorgaan. Soms een tand door een lip. En soms helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan, elke dag. Als het morgen over is en er helemaal niks meer over is, dan kan ik